Radio 1. Het NOS-journaal. De GGD Kennemerland heeft meer dan de helft van de reizigers die sinds vrijdag in het quarantainehotel bij Schiphol zaten, laten vertrekken. Ze zijn gisteren negatief getest. De reizigers die gisteren opnieuw positief waren, moeten nog een tijdje blijven. In Zuid-Afrika loopt het aantal positieve coronatests snel op. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 3500 positieve tests per dag geregistreerd, tegenover 1000 vorige week en 300 in de week ervoor. De stijging is zorgwekkend, zegt het Zuid-Afrikaanse RIVM. Bij bijna 3/4 van de onderzochte monsters gaat het om de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus. Afgelopen jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Dat blijkt uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS. En het aantal ongelukken daaromtrent lijkt alleen maar toe te nemen. In 2019 waren het er 470, vorig jaar ruim 700 en dit jaar zijn het er nu al bijna 600. De schoonmaakbranche wil discriminatie aanpakken, staat in een eigen onderzoek. Naar schatting heeft 1/3 van de schoonmakers te maken met discriminatie, zoals negeren en buitensluiten. Het gebeurt bij klanten, maar ook de leidinggevenden maken zich er schuldig aan. Omdat veel schoonmakers geen Nederlands spreken, komt discriminatie vermoedelijk nog vaker voor. Het weer. Wisselend bewolkt is het met buien of natte sneeuw. Aan zee is de kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur loopt langzaam op naar 4 tot 6 graden. Ook morgen buien. In de avond in het oosten mogelijk ook natte sneeuw. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog ongeveer 50 kilometer file in het land. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd en hier zijn 2 rijstroken dicht. Dat zorgt voor 7 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein en ruim 50 minuten vertraging. Omrijden kan via de A20 en de A13. Wat verder nog opvalt is de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Voor de afrit Avenhoorn 5 kilometer file, ook daar een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht, daar 20 minuten extra. En tot slot nog de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Beverwijk is de rechte rijstrook dicht, eveneens door een ongeluk. Daar nu 2 kilometer file vanaf knooppunt Velzen en in totaal zo'n 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Goedemorgen. Er zijn de afgelopen jaren dus tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Spraakmaker vandaag is Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die problemen met lachgas waren wel bekend, maar dat het om zoveel ongevallen ging, wist u dat? Nee, dat wist ik ook niet. Ik vind het wel ongelooflijk verdrietig eigenlijk dat zoveel mensen dat doen. Ja. In 2019 kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat er wordt gewerkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Maar dat is er nog steeds niet. Duurt dat te lang? Ja, kijk, we hebben in het kader van corona weten we heel veel spoedwetgeving overal doorheen te krijgen. En ik vind dat dit soort dingen wel met een bepaald tempo mogen. Ik weet ook wel dat er een tekort is aan wetgevingsjuristen binnen het Rijk. Oh. En dat geldt, dat heb ik ook bij de energietransitie in mijn vorige baan heel erg gemerkt, dat gewoon de capaciteit om wetgeving te maken is gewoon laag. Hm. Dus dat zou een rol kunnen spelen, dan is bij speculatie. Voor het Mediaforum is hier alvast Jaap van Zessen, chef digitaal van het AD en de regiotitels. Hartelijk welkom ook. Goedemorgen. Ja, dat lachgas, heb je daar ervaring mee? Goeie vraag. Nee, ikzelf niet. Maar ik moet wel zeggen dat je dat in het straatbeeld wel heel erg terugziet. Hè? Je ziet dat gewoon, je ziet het heel vaak liggen. Bij andere drugsgebruikers is dat natuurlijk moeilijker te zien dat mensen dat doen. Maar hier zie je gewoon van die lege hulzen liggen. Ja, die patronen. Ja, heel veel. Ja. Ja. En dat zie jij dus op straat gebeuren. Zie je ook de effecten ervan op het gedrag van mensen? Nou ja, ik zie gewoon overdag wel eens mensen in Utrecht rijden met zo'n ballon of zo gewoon achter het stuur. Echt waar? Ja, regelmatig. Ja. Overdag? Ja. Ja. Dus je ziet dat en je ziet het liggen. Dus het effect, dat zie ik. Nou ja, ik werk bij het AD. Nou, ik op zich verbaast die 1800 mij niet. Want ik zie het bijna elke week wel een paar keer voorbij komen. Als je dat optelt, kom je op 1800. Ja. Ja. Goed, er wordt gewerkt aan wetgeving. Zullen we maar concluderen. In Stand.nl gaan we het hebben over de lange termijn strategie om de coronacrisis of de coronasituatie te lijf te gaan. Althans, het ontbreekt eraan. Zowel oppositie als coalitiepartijen gisteren concludeerden tijdens het debat. De stelling is, het kabinet moet werk maken van een lange termijn strategie voor corona. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hoe komen we eruit? Hoe leren we leven met corona? Waarom lijkt het toch altijd paniekvoetbal? Zowel de lange termijn strategie als de planning. Het kabinet nu eens met een lange termijn strategie komt. Waar dit op lange termijn naartoe gaat. De minister-president de strategie uitlegt dat hij het eigenlijk zelf niet meer zo heel goed weet. Ja, dat is heel belangrijk, hè, die visie. Persconferentie naar persconferentie. Dat we hier van persconferentie naar persconferentie gaan. En de dag van de persconferentie moet de maatregelen al genomen. Een idee van lange termijn heb ik bij dit kabinet nog niet ontdekt. Ja, we praten dus door over de stelling: het kabinet moet werk maken van een lange termijn strategie voor corona. Mehdi van der Laan, spraakmaker van vandaag. Eens of oneens? Eens, natuurlijk. Ja, ja, kijk, ik heb een beetje begrip in de zin dat vorig jaar men echt nog oprecht dacht dat met 65% gevaccineerden als vanzelf uit de crisis zouden komen. Wat je ziet is dat het kabinet eigenlijk steeds ook zelf verrast wordt. Maar ik vind wel dat je in het afgelopen zomer wel had mogen nadenken over de winter. En ik denk dat we ook echt wel al een jaar geleden hadden mogen nadenken over het meer structureel versterken van de zorg. En veel meer fallback posities hebben in de zorg. Dus een soort reservisten, heb ik begrepen dat het gisteren ook in het Kamerdebat naar voren kwam. Een soort reservisten. Achtige situatie in de zorg. Ik denk zelf dat we het echt moeten oplossen via de zorg en niet meer via lockdowns. Zeker als mensen gevaccineerd zijn. Ja, maar je kan natuurlijk de zorgcapaciteit uitbreiden wat je wil. Maar als dan iedereen elkaar begin herfst gaat lopen besmetten, weet ik niet of die zorgcapaciteit überhaupt dan toereikend zal zijn. Nee, maar je hebt natuurlijk ook de boosters. Hè? Dus als mensen zich vaccineren, hebben ze toch duidelijk minder kans, zeker als ze geen onderliggend lijden hebben, om in het ziekenhuis terecht te komen. En dan de combinatie, denk ik, van boosters met een goede, flexibele zorgcapaciteit. Ik denk, maar ik ben geen deskundige. U heeft wel in de regering gezeten. Dus ja. U begrijpt hoe dat bestuurlijk gaat. De vraag is natuurlijk, hoe bereid je je voor op het onvoorspelbare? Ja, nou, daarom heb ik ook best wel begrip dat bijvoorbeeld vorig jaar daar nog niet mee gestart is. Ik denk wel dat men de ervaring. Ik heb wel in de krant zelf gelezen van Israël. Daar was na 6 maanden nam de werking van die vaccins af. Dat was in juni al bekend, want Israël was een van de eerste. Kijk, en dat soort ervaringen vind ik wel dat je als kabinet moet meewegen. En dat je dan niet moet wachten tot het in Nederland de werking vermindert. Iets preventiever opereren dus. Ja, dat je in ieder geval het zekere voor het onzekere iets meer. Want in Israël is er echt toen ervaring op gedaan. Met name de landen die als eerste waren, kan je gewoon van leren. Maar het zekere voor het onzekere nemen, Jaap van Zessen, hier alvast voor het mediaforum, dat kan ook betekenen dat je dus maatregelen neemt die dan helemaal niemand ziet zitten. Ja, ziet omdat, zitten of ziet nou eigenlijk. Je kunt dan wel voorspellen, we gaan in de herfst alvast de horeca een beetje dicht doen. Want, Het gaat natuurlijk daarvoor af, hè. Dus preventiever volgens mij dan dat zijn. Dus je moet niet de horeca dichtgooien, maar wel kijken van inderdaad, als Israël dus een hele goede maatstaf liep voorop. Nou, daar gebeurt dit, wat gaan wij dan doen om dat ook zo klein mogelijk te houden of zo laag mogelijk te houden. Zodat de horeca als het goed is niet dicht hoeft. Ja. Ja, de boosters zijn natuurlijk uiteindelijk, had je in de zomer moeten gaan starten. Want je weet het in de winter het toeneemt. Dat denk ik wel, dat echt wel. Dat soort dingen, wat actiever. En daarnaast ook echt die zorgcapaciteit, al was het maar voor de zekerheid, extra gaan opleiden. Ondanks deze arbeidsmarkt, dan moet er misschien iets meer loon bij. Ik weet het niet, ik ga er niet over. Gelukkig ga ik er niet over. En dus ook geld. Onbest. Er hoort geld bij. De lockdowns kosten ook heel veel geld. Ja, en Leon van Rooyen uit de community reageert al op de stelling: er moet een visie komen over anders inrichten van de zorg, schrijft ze op Spraakmakers Community. Er gaat volgens Leon te veel geld naar de hogere lagen en te weinig naar handen aan het bed. We hebben geen coronacrisis, maar een zorgcrisis. Een rijk land dat 500 IC-bedden niet kan handelen, dat is een triest land. Goed, dan gaan we naar de bellers. Hier is Marco Storghart. Hij is zelfverpleegkundige en hij belde ons op. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet moet vaker werk maken van een lange termijn strategie voor corona. Eens met de stelling, denk ik? Eens met de stelling, absoluut eens. En ik heb net ook de argumenten gehoord, inderdaad, van het preventief in de gezondheidszorg. Nou, daar loop ik zelf natuurlijk ook tegen aan. Wat ik nu eigenlijk zie gebeuren, ook in mijn vak, want ik werk in de GGZ, is dat er ad hoc wordt geopereerd door de regering, in mijn ogen. En vaak pas te laat met maatregelen komen. Dus we moeten echt daarvoor gaan zitten en het ook beter uitleggen aan de mensen van wat er gaat komen en wat er moet gaan gebeuren. Wat ziet u nu in de GGZ gebeuren? Ik werk in de ambulante sector, dus ik kom bij mensen thuis. En dus dat is op zichzelf al een hele kwetsbare groep. En die worden nog eens extra getroffen door deze crisis, net als iedereen natuurlijk. Maar vaak moet ik resultaatgericht werken, omdat ik werk vanuit de WMO, dus vanuit de gemeentes. Die geven beschikkingen af en ik moet daarin resultaten bereiken. Ja. En dat kan ik al 2 jaar niet. Dus mensen toeleiden naar een dagbesteding, vrijwilligerswerk, al dat soort zaken. En u wilt daar eigenlijk perspectief op? Wat zegt u? En u wilt daar perspectief in? Ik wil daar perspectief in voor de lange termijn. Hè, want ik ga ervan uit dat dit virus blijft terugkomen in een cyclus. Ja. En dat we daar elke winter tegen gaan aanlopen. En wat ik ook al in het eerste telefoongesprek had van... nou, misschien moeten we een aantal dingen wel gaan verplaatsen. Bijvoorbeeld carnaval. Ik kom zelf uit Brabant. Ja, cool. Carnaval is een grote bezigheid voor ons Brabanders. En veel mensen op elkaar, omdat het vaak slecht weer is, ook natuurlijk binnen. Ja. Nou, verplaats het naar de zomer, lekker buiten, prachtig weer, lekker licht. Ja, maar dan gaan we alles... Ja, dat is op, ik snap er iets van, maar hoewel de charme van carnaval is misschien wel juist dat het in de kou is, maar... Precies. Ja, en dat heb je dan in de zomer niet. Maar kijk, je kan dat nu zeggen. En de vraag is ook, is dat dan onderdeel van een lange termijn strategie? Je kan nu zeggen, van verplaatsen al die feesten naar de zomer. En dan komt de zomer eraan. En dan gaat het toch nog niet zo heel goed met de zorg. En dan moet het kabinet, of gaat het kabinet toch weer besluiten om het weer uit te stellen. Dan is iedereen nog meer teleurgesteld. Dat is ook zo. En het is natuurlijk de onvoorspelbaarheid die erin zit. Hè, van wat moet je daarmee? Maar ik vind wel dat er nu te weinig wordt nagedacht over de lange termijn strategie. En vaak is het te ad hoc reageren op het moment van nu. Juist. En dat is denk ik wel te laat. Dank Marco Storgaard, hij is verpleegkundige dus. En hij belde uit Brabant. Hartelijk dank. Ja, een lange termijn strategie, begin daar nou aan. Dat heeft ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid al bepleit deze zomer. André Knot-Neres is hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter van die Wetenschappelijke Raad. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja. U zei al in dat rapport, dit blijft nog jaren een probleem. Of gaat er in elk geval vanuit dat een probleem zou kunnen blijven, corona? Wat roept het bij u op dat pleidooi eigenlijk gisteren pas in de Tweede Kamer klonk? Ten eerste, ik wil even aanvullen dat we dit rapport samen met de KNW hebben gemaakt. Ja. Het is goed dat het nu geland is. Het speelt natuurlijk al langer. We hebben dit eerder aangegeven. Ja. Het is natuurlijk ook een lastige boodschap. Namelijk dat het eerder een marathon is dan een sprint. En dat je ook voorbereid moet zijn op minder gunstige scenario's. Zoals we dat eigenlijk het afgelopen jaar hebben gemerkt. Ik zeg altijd, de lange termijn begint vandaag... En ik denk dat er veel winst te behalen is als men dit nu heel serieus gaat bekijken. Ja, maar u bent niet verbaasd dat het maanden heeft geduurd voordat dit in de politiek doordrong? Er is natuurlijk een neiging om optimistisch te zijn. We willen er allemaal vanaf. En dat kleurt misschien soms te gunstig. Ja, maar je bent een pessimist zijn, dan krijg je vaak gelijk. Jazeker, maar ik denk wel dat het eerder had kunnen worden voorzien. Het is internationaal natuurlijk ook al langer gezegd... We zijn er voorlopig nog niet vanaf. En we moeten ons voorbereiden op meerdere scenario's voor het beloop van de pandemie. Ja, u schetst bijvoorbeeld, dat is scenario 4, continue strijd. Hè? COVID-19 blijft een serieuze bedreiging. Vaccins werken niet voldoende lang en ontwikkelen zich steeds nieuwe varianten. Nou, daar zitten we eigenlijk in dat scenario, of niet? Ik denk dat u daar een goed punt heeft. Kijk, aanvankelijk dacht men, we gaan terug naar normaal... We denken, en dat kan op termijn natuurlijk nog zeker gebeuren... dat we naar een soort griep-plus scenario gaan. Ja. Het wordt endemisch, er zijn jaarlijkse golven in het najaar. Maar we hebben nu natuurlijk toch een ontwikkeling gezien... dat we in inderdaad ernstige scenario's terechtgekomen zijn. Dat we terug moeten zien te komen naar op zijn minst dat griep-plus scenario. Die voortdurende strijd, daar zitten we nu inderdaad in. Dat kun je zo zeggen. Ja, en dan concludeert u dus samen met de KNW... er wordt een groot beroep gedaan op de veerkracht in de samenleving. En nu is mijn vraag eigenlijk... als je een lange termijn strategie ontwikkelt... wil je dan juist niet voorkomen dat je voortdurend een beroep doet... op de veerkracht in de samenleving? Die veerkracht moet er altijd zijn. Kijk, we hebben 5 hoofdaanbevelingen, ik zal ze heel kort noemen. Anticipeer op die verschillende scenario's. ook de minder waarschijnlijke. Dat is belangrijk voor realistische communicatie, inzetten op wereldwijde vaccinatie en ook goed voorbereiden wat betreft soms wat langer volhouden van gedragsmaatregelen en zeker ook preventieve maatregelen inzetten. Ja. Tweede is die maatschappelijke weerbaarheid. Ja, dan moet je denken aan schokbestendige zorg. Dat weten we allemaal nu hoe belangrijk dat is. Ja, dus toch de flexibele schil die hier al genoemd werd. Dat is heel erg belangrijk. Zorgen dat je in een volgende situatie niet meer die reguliere zorg hoeft af te schalen. Dat is natuurlijk desastreus. Dat maakt de schade van de pandemie een stukken groter dan die zou hoeven zijn. Bovendien hebben we in de toekomst ook misschien nieuwe crisis. Mm-hmm. Waarbij we ook die weer heel anders zijn. Ja. Dan moeten we toch ook die veerkracht klaar hebben. Dus daar moeten we ons ook op voorbereiden. En je moet ook natuurlijk zorgen dat je de lange termijn vraagstukken, die soms een beetje op de achtergrond komen. Klimaatverandering? Bijvoorbeeld, en die ook een invloed kunnen hebben op de kans op nieuwe pandemieën. Dat je ja, daar hoor je niemand meer over. Maar u zegt, ga daar nou toch wel over nadenken. Ja. Ik dank ja. u wel. Hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid, André Knotnerus. En lid van de Spraakmakerscommunity is Bastiaan Braams. Goedemorgen. Eens met de stelling, het kabinet moet werk maken van een lange termijn strategie voor corona. Maar u ergert zich een beetje aan de opstelling van de Kamer? Ja, je kan het niet oneens zijn met de stelling. Ik denk dat het heel gezond is om een lange termijn strategie te hebben. Alleen ik zie wel dat we dat dan deze week vinden in de Tweede Kamer. Terwijl alles wat het kabinet tot nu toe gedaan is ook eerder geblokkeerd is door de Tweede Kamer. Dus dat het kabinet ook niet echt geholpen wordt in het opportunisme wat de Tweede Kamer daar zelf in heeft. Maar nou, moet je me even helpen? Waar heeft het kabinet ingezet op een lange termijn strategie en heeft de Kamer dat tegengehouden? Nou, volgens mij was de lange termijn strategie van het kabinet grotendeels het volgen van de wetenschap in deze. En zich zoveel mogelijk de adviezen van de wetenschap te volgen. Nou, als je dan de adviezen van het OMT sinds september erop naslaat, dan heeft het kabinet dat volgens mij grotendeels al wel overgenomen. Daar zit echt kleine nuanceverschillen in. Dus je kijkt wat de Gezondheidsraad gezegd heeft op elementen. Dat zijn officiële adviesorganen van het kabinet. En die zijn gewoon gevolgd. Dat noemen wij dan de wetenschap. Hmm. Ik heb alleen maar een Tweede Kamer gezien die daar continu dingen van afgehaald heeft. Ja, hoewel die OMT-adviezen natuurlijk juist elke keer heel ad hoc zijn. Dat gaat over de situatie nu en wat er op korte termijn moet gebeuren om de zorg te ontlasten. En dat gaat toch niet over de lange termijn? Nou, dus kijk, er zijn op een aantal punten, is het denk ik heel terecht, hè, van hoe kun je nou inderdaad die zorg structureel verbeteren. Dat zijn denk ik zeker goede punten waar dat je een lange termijn strategie hebt. Daarom ben ik het ook zeker niet mee oneens. Maar hoe zou je het, dus waar zitten we vandaag de dag en hoe komt dat het virus weer zoveel rondgaat? Heeft ook heel veel te maken met dat we in september wel eigenlijk met z'n allen besloten hadden dat het tijd was om open te gaan onder bepaalde restricties. En dat die restricties allemaal zijn weggehaald. Dus die gereedschapskist is natuurlijk ook leeggehaald op dat moment. Ja, dank. Dan leg ik dat voor aan SP Tweede Kamerlid Maarten Heijink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoort het. U bent veel te veel met details bezig en die lange termijn strategie en de dingen die door de wetenschap zijn aangedragen, die heeft u steeds als Kamer tegengehouden. Ja, maar toch klopt het niet helemaal hoor, wat meneer zegt. Want ik weet nog dat we in september dat het OMT juist zei van doe die versoepelingen die worden voorgesteld, doe het wel voorzichtig en niet allemaal tegelijk. Dat ging toen bijvoorbeeld ook over discotheken en zo. En toen heeft het kabinet er natuurlijk wel degelijk voor gekozen om daar juist veel sneller in te gaan en ook naar Nederland uit te stralen. Iedereen die nu twee keer gevaccineerd is, ja, die is eigenlijk wel zo'n beetje klaar. Die heeft gedaan wat nodig is en die kan weer terug naar normaal. En ik denk dat dat wel, nou ja, achteraf gewoon een grote vergissing is geweest. Want er zijn gewoon veel te veel onzekerheden. Zeker ook voor de lange termijn om te zeggen dat dat je er met twee prikken wel bent. Ja, overigens kun je wel een lange termijn strategie ontwikkelen in deze situatie. Want wat wil je dan ontwikkelen? We komen steeds voor nieuwe verrassingen te staan. Nieuwe varianten die uit het buitenland komen. Vaccins die misschien minder goed werken dan we hadden gehoopt. Nee, dat klopt. Maar we weten natuurlijk wel wat wel werkt. We weten dat die vaccinatie eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ook tegen nieuwe varianten zul je uiteindelijk weer vaccins kunnen ontwikkelen. En als je de druk op de zorg wil voorkomen, dan is dat een van de belangrijkste dingen om te doen. Mensen zelf beschermen, maar ook de zorg beschermen tegen totale overbelasting. Nou, aan de andere kant is natuurlijk dat er altijd een groep zal zijn die niet gevaccineerd is. En dat ook onder wel gevaccineerde mensen nog steeds heel ziek kunnen worden van het virus en uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Dus je zult bijvoorbeeld onze zorg moeten versterken. Dus de samenwerking in de zorg moeten versterken. De commerciële belangen eruit moeten halen. De marktwerking eruit moeten halen. Dus veel meer inzetten op een zorg die samenwerkt. Om ja, die hele grote pieken, die we misschien toch nog wel gaan zien, om die veel beter te kunnen opvangen. Want ja, dat lukt op dit moment gewoon niet goed. Hervorming van de zorg, dat is natuurlijk een SP-punt. Maar nog even terug naar dat argument om te wachten met een lange termijn strategie. Waar Kamerlid, collega Jobe van den Berg van het CDA mee kwam. Begrijpt u haar punt? Nee, ik zou dus niet zeggen dat je nu moet wachten met een lange termijn strategie. Lijkt me heel onverstandig. Want ook als je onzekerheden hebt in je lange termijn strategie, dan kun je natuurlijk wel degelijk al beginnen met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van meer zorgverleners. Bijvoorbeeld als het gaat om het opschalen van IC-capaciteit. Maar er is al jaren een tekort aan tienduizenden verpleegkundigen. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel een reden. Als je kijkt hoe er de afgelopen jaren met de zorg is omgesprongen. De bezuinigingen die we hebben gehad. De enorme strijd die zorgverleners moeten voeren voor een hoger loon. De enorme werkdruk, de bureaucratie, de concurrentie. Er zijn natuurlijk hele goede redenen aan te wijzen waarom de zorg het zo moeilijk heeft gehad de afgelopen jaren. Dat is ook het vorige kabinet bijvoorbeeld. Heeft enorme kaalslag aangericht in de zorg. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we nu enorm last van hebben. En dat was, als schade is aangericht, kun je natuurlijk ook wel degelijk weer herstellen. Maarten Heijink van de SP, hartelijk dank. Xander Koolman is gezondheidseconoom, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, zo'n lange termijn strategie. Hoe zou die er wat u betreft uit moeten zien als we het bekijken vanuit de zorg? Ik denk dat het eerste waar we over na moeten denken is hoeveel belasting verwachten we de komende jaren van de coronabesmettingen. En eigenlijk als we zo kijken met een vaccine efficacy of effectiveness van 95%, dan kun je eigenlijk een soort schatting maken. Als je weet hoe effectief de vaccins zijn, van hoeveel belasting er nog op ons afkomt de komende jaren. En die zal in principe bovenop de belasting komen die we al hebben. Hè? Dus de gewone griep bijvoorbeeld, de griepgolf, die doet al een groot beroep op de IC-capaciteit in de maanden januari en februari. En daar komt bovenop, naar alle verwachting, de komende jaren ook de golven van corona. Ja, en we zien steeds dat die corona die loopt een beetje voor op de griep. Hè? Dus dat komt in het najaar al op eigenlijk. Dat is nu zo geweest. Hè? Maar ik denk dat als je kijkt naar de omstandigheden waar het corona zich makkelijk onder verspreidt, dat de omstandigheden toch ook echt ideaal zijn in diezelfde maanden waarin ook de griep zich verspreidt. Ja. Dus het is misschien iets minder seizoensgevoelig dan de griep. Daar lijkt het op, maar het is niet ongevoelig. En dat weten we ook niet. Hè? Dus we hebben te maken met onzekerheid hier. En dan is de vraag, hoe gaan we ons voorbereiden op die onzekerheid? En dat doen we meestal door scenario's. Dus in dit geval zou ik zeggen, een lange termijn beleid nu voorbereiden, dat kan. Dat ziet eruit. Hè. Je weet niet zeker hoe die toekomst zich gaat ontvouwen. Maar wel dat er een aantal reële opties zijn waarbij je rekening moet houden met een langdurig extra beroep op die IC-capaciteit. Ja, en nou, überhaupt op beroep op zorg. Want ik hoorde u de vergrijzing nog niet noemen. Maar de groep die vatbaar wordt, ook voor doorbraakinfecties, die wordt ook groter, denk ik? Nou ja, op zich, vergrijzing is de afgelopen jaren niet de belangrijkste reden geweest van de toegenomen zorgvraag. Hè. Eigenlijk is het vaak zo dat nieuwe behandelingen, intensievere behandelingen, belangrijker verklarende factor zijn voor de uitgavengroei die we hebben gezien. En daarmee ook de personele inzet. Ja, dus alles wat ontdekt wordt, dat willen we ook kunnen toepassen. Iedereen vraagt daar dan ook om natuurlijk. Ja. Ja, en dat en natuurlijk zal die vergrijzing ook gevolgen hebben. Maar dat is eigenlijk met name wanneer de groep, de babyboomers, de leeftijd 75 passeren. Ja, dat is nu, hè? En dat begint nu, maar dat zijn de eerste, hè? Dus, dus als die straks massaal boven in die echt kwetsbare leeftijd, 75 plus, 80 plus komen, dan zien we dat de zorgvraag snel toeneemt. En daar zijn we ook nog niet op voorbereid. Hè? Dat klopt. We hebben daar nog niet de plannen voor klaar liggen om daarmee mee om te gaan. Nee, want dan stip ik toch nog even aan, want u zegt het gaat nu nog niet zozeer om de vergrijzing. Maar we horen natuurlijk wel berichten dat mensen niet ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis, omdat er geen plek is in een verpleeghuis. Dus het hangt toch wel samen. Ja, dus we zien dat de hele keten, zo noemen we dat, onder druk staat op dit moment. Hè. En het is niet alleen maar het verpleeghuis. Je hebt ook de eerste lijn zorgbedden bijvoorbeeld. En je hebt ook revalidatiebedden. En die hadden we eigenlijk kunnen vrijmaken als we deze golf hadden zien aankomen. Maar dat zagen we niet. Hè? Dus nee, eigenlijk is deze, niet. Nee, het is een onderschatting geweest van de kans dat dit ging gebeuren. Ja, en mag dit allemaal wat kosten? We hebben toch geld genoeg? Dat is natuurlijk de betaalbaarheidsvraag. En die ligt primair bij de politiek. We kunnen wel zien dat de afgelopen, laten we zeggen, vanaf het jaar 2000... veel van de economische groei naar de zorg is gegaan. Hè, ten koste van koopkracht, ten koste ook van bijvoorbeeld sociale zekerheid en onderwijs. En als de politiek zegt, dat is en de samenleving daarmee... Hè, dat is hoe wij ons geld willen uitgeven... en de economische groei willen we allemaal naar de zorg toe brengen... ja, dan is dat een prima keuze. Hè. Dat is voor de samenleving. Dat wordt wel een stevige keuze. Je gaat dat merken in de portemonnee, dat is duidelijk. Ik vind het voornamelijk lastig voor degene die bijvoorbeeld... een koopkracht zien achteruit gaan en huurprijzen wel zien stijgen. Dus we hebben wel echt groepen die daarmee in de knel komen zitten. En daar moet je dan ook goed over nadenken. Dank voor dit inzichtelijke mini-college. Gezondheidseconoom Vrije Universiteit Xander Koolman. Medi van der Laan, spraakmaker, even kort reageren. Ja, ik vond het echt heel mooi. Goed, een heel goede nuchtere samenvatting van wat er aan de hand is. Ja. En het langetermijnprobleem van de zorg is inderdaad dat het echt te duur aan het worden is. En dat er hele vervelende keuzes aankomen. Zelf denk ik wel eens als iedereen die vraagt, ja, de zorg, er moet meer geld naar de zorg. Uiteindelijk kun je de euro maar één keer uitgeven. En ik denk dat we als samenleving veel meer de dilemma's voor moeten leggen. Stel, de euro gaat naar de zorg en daardoor worden de klassen in het onderwijs groter. Wat doe je dan? Ja. En we leggen eigenlijk aan de samenleving of aan de politiek of het debat nooit de keuzes voor. We leggen alleen maar één iets wat we willen voor en de consequenties voor een ander domein. Lees onderwijs, iets anders of de hoeveelheid politie die we hebben. Eén keer per jaar na Prinsjesdag. Maar... Ja, die totale afweging, daar praten we eigenlijk niet over met de kiezer. Ik ga nog kort even naar Henry van den Homberg. Hij is arts en epidemioloog. Ook welkom in de uitzending. Ja, die lange termijn strategie. Heeft u daar een concreet voorstel voor? Ja, goedemorgen. Ja, ik was het dus helemaal eens met de noodzaak voor een lange termijn strategie. En één onderdeel van die strategie zou volgens mij moeten zijn dat we een capaciteit opbouwen in Nederland. En daar moeten we vandaag mee beginnen. Waar we makkelijk kunnen testen of mensen weerstand hebben tegen het virus. Hmm. Dus niet testen of ze het virus hebben, zoals we op het moment doen, maar kijken of ze de weerstand tegen hebben. Ja. Dat zou als grote voordeel hebben dat we een ander soort tweedeling krijgen. Dus niet ben je gevaccineerd of genezen. En dan krijg je een QR-code en anders hoor je tot die andere groep. En we zien dat allerlei vervelende situaties in de thuis en in de maatschappij oplevert. Als we mensen allemaal kunnen gaan testen. Ja. Natuurlijk als ze dat zelf willen. Of maar dat bestaat wel, hè? Dat bestaat toch? Het bestaat. En waarom doen we dat dan niet? Geen capaciteit voor. Geen capaciteit. Nou, het is een moeilijkere test. We moeten er net zo'n fabriek voor opzetten zoals we dat gedaan hebben voor het gewone testen met PCR en sneltesten. En zoals we een apparaat hebben opgebouwd om zogenaamd snel te kunnen vaccineren. Dat lukt op het moment weer niet. En dan weet je ook of de bevolking een nieuwe golf aan kan. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, maar je weet vooral welke mensen je moet waarschuwen dat ze moeten oppassen in hun gedrag of beter een vaccinatie nemen. En welke mensen dat niet hoeven. Juist, dat is een hele goede ook. Arts Henry van den Homberg, hartelijk dank dat u nog even bij ons onze uitzending was. Nederland is voor een lange termijn strategie. Zit daar om te schreeuwen. 89% is het eens met de stelling. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar De Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 set. Bol-piano's.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien. Glashart. Post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Bouw je eigen Hubo-truck. Van shovel tot kraanwagen. Het leukste schoencadeau voor kinderen. Spaar ze alle zes. Hubo Trucks. Nu voor maar €2,99 op vertoon van je klantenkaart. Hubo helpt. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt... nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden... met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Tien uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Goedemorgen. Follow the Money. Die gaat achter het geld aan op het Mediapark. Ja, waar blijft dat hier allemaal eigenlijk? Reeks artikelen over de NPO is aangekondigd. Is er inderdaad een monster van Frankenstein gecreëerd? Zoals een voormalige netmanager zegt. En waar blijft de bloed aan de paal campagne in aanloop naar het WK in Qatar? Allemaal mediazaken die bespreken we met Medi van der Laan. Oud staatssecretaris media en tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Spraakmaker vandaag. De chef digitaal bij het Algemeen Dagblad is hier, Jaap van Zessen. En net aangeschoven, hartelijk welkom Thijs van der Brink. Dankjewel. Presentator bij de EO. Eerst het NOS-journaal, Michel Koenen. Lachgasgebruik in het verkeer blijft een probleem. Het aantal incidenten neemt nog steeds toe. En voor het eerst zijn er nu ook cijfers over slachtoffers. De afgelopen jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Het is echt levensgevaarlijk, zegt de politie. En zij is natuurlijk de afleiding. Ik noem het maar het gepruts met het ballonnetje in de auto. Met de ballon voor je gezicht in de auto rijden. Of zelfs wat gebeurt, het vullen van het ballonnetje vanaf een tank op de voorstoel. En daarnaast natuurlijk het veroorzaken van ongevallen tot zelfs met vreselijk dodelijke afloop. In 2019 waren er 17 incidenten met dodelijke afloop. Een jaar later 25 gevallen. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een verbod op lachgas. Dat zou volgend voorjaar moeten ingaan. De ouders van de Amerikaanse jongen van 15... die dinsdag 4 leerlingen doodschoot op zijn middelbare school... waren die ochtend nog langs geweest voor een gesprek. Dat ging volgens de politie over zijn zorgwekkende gedrag in de klas. Wat dat precies was, dat zei de sheriff niet. En ook nam de jongen de avond voor het bloedbad een video op... waarin hij het had over het doden van zijn medeleerlingen. De jongen uit de buurt van Detroit schoot twee meisjes van 14 en 17 en een jongen van 16 dood. Een jongen van 17 overleed gisteren in het ziekenhuis. Daar liggen nu nog 3 gewonden. De GGD Kennemerland heeft meer dan de helft van de reizigers die sinds vrijdag in het quarantainehotel bij Schiphol zaten laten vertrekken. Ze zijn gisteren negatief getest. De reizigers die gisteren opnieuw positief waren, die moeten nog een tijdje blijven. Zuid-Afrika heeft te maken met een grote stijging van het aantal positieve testen. Het zijn er 3500 per dag en daarvan gaat het bij 70% om de Omicron-variant. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in april zonder aanbestedingsprocedure... ruim 11 miljoen mondkapjes gekocht van een dochterbedrijf van DSM en VDL. Dat schrijft de Volkskrant. Er werd 7,1 miljoen euro betaald voor de bestelling, terwijl er al grote voorraden waren. Verzekeringsadviseur E.ON begint een proef met een autoverzekering... waarbij niet de auto, maar de bestuurder de polis op naam heeft staan. E.ON denkt dat er zo minder schade ontstaat aan deelauto's en leenscooters. Als wereldwijde speler hebben we heel veel data internationaal opgehaald... van shareplatforms, maar ook van verhuurbedrijven. Ja, en daar zie je dat de onverzekerbaarheid nu dichtbij komt. En op het moment dat iets niet van iemand zelf is... en je kan het eigen risico afkopen, ja, dan is de zorgplicht op een gehuurd voertuig gewoon minder. En dat merk je in het schadeverloop. Bij de proef krijgen huurders gratis rijminuten of een lagere premie als er geen schade is. De schoonmaakbranche wil discriminatie van schoonmakend personeel aanpakken. Ongeveer een derde heeft te maken met discriminatie, zoals pesten, negeren, intimideren en buitensluiten. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de brancheorganisatie en vakbond FNV. Het gebeurt bij klanten, maar ook bij leidinggevenden. Die maken zich er ook schuldig aan. En de onderzoekers denken dat er nog meer gediscrimineerd wordt dan in het onderzoek blijkt. Omdat schoonmakers die geen of slecht Nederlands spreken... minder snel zullen reageren op enquêtes. Het weer nog. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Die trekken vanuit het noordwesten over het land. Vanmiddag iets droger, maar vanavond weer buien. Het wordt een graad of 6. Ook morgen buien. In de avond in het oosten mogelijk wat natte sneeuw. Ster. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Beleggen, dat is toch alleen voor de happy few? Maar wat als we je vertellen dat je bij de Giro commissievrij kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en heel veel ETF's? Tap en beleg. De Giro introduceert Zero, de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. One the Musical wordt nu al de nieuwe topattractie van Nederland genoemd. Beleef een adembenemend liefdespektakel en ontdek het geheim van de grote piramide. Een verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira. In de middag veilig te bezoeken. Boek snel onethemusical.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Goedemorgen. Follow the Money sprak met tientallen mensen over het reilen en zeilen bij de NPO. De Nederlandse publieke omroep. Is er inderdaad sprake van een giftige cocktail, zoals Follow the Money schrijft? En NRC-uitgever Mediahuis neemt een belang in podcastmaker De Stroom. Wie wordt uiteindelijk de grootste in het podcastlandschap in Nederland dat volop in beweging is? Dat bespreken we vandaag in ons mediaforum met spraakmaker Medie van der Laan, voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Jaap van Zessen, de chef digitaal bij het Algemeen Dagblad. En Thijs van der Brink, presentator bij de EO. Even kijken wat jou is opgevallen in de media, Thijs. Jouw mediamoment gaat over CNN-presentator Chris Cuomo. Die is voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij zijn broer Andrew Cuomo heeft geholpen toen die als gouverneur van New York werd beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Ja. Als presentator en gouverneur waren ze geregeld samen te zien over. I appreciate you coming on the show. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you, just so you know. Yeah, I called mom just before I came on this show. It's not what By the said. Way, she said I was her favorite. She never said Good that. News is, she said you were her second favorite. Second favorite son. Ja, dit is dit lijkt wel een sketch, joh. Het begin van de coronapandemie, toen waren ze samen dagelijks op televisie. Ik heb er toen ontzettend van genoten aan iedereen in mijn omgeving laten zien van kijk eens wat grappig. Mm. En inmiddels liggen ze allebei op de grond. Want de Andrew is afgetreden als gouverneur van New York vanwege beschuldiging van seksuele intimidatie. En hij is nu inderdaad ook op non-actief gesteld omdat hij zijn broer heeft geholpen. Ja, waarmee? Ja, nou dat is dat. Ik baseer me op de Volkskrant. Die had er vanmorgen een uitgebreid artikel over. Hij heeft geholpen met het persbericht opstellen. Waarvan ik denk van ja, dat zou toch moeten mogen. Maar hij heeft ook geholpen met het uitzoeken van welke vrouwen hem nou precies beschuldigden. En heeft ook gebruik gemaakt van zijn mediacontacten. Ja, dat lijkt me inderdaad wel echt kwalijk. Dat zou ook strafbaar kunnen zijn. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja. Maar het bracht mij bij het dilemma van ja, wat doe je als familieleden die allebei op een positie staat waarbij je in de media komt. Ja, en ik heb zoveel ze genoten. En nu zijn ze allebei gevallen. Dat is hartstikke verdrietig. Ja. En ik snap zo goed dat als je broertje in de problemen zit, dat je dan even helpt in een persbericht. Heb je wel eens een broer in de problemen? Nee, ik heb wel ooit meegemaakt, dat is echt 30 jaar geleden, dat ik erachter kwam. Nee, mijn zus die kwam erachter dat haar stem, die had ze uitgebracht bij de verkiezingen en die stond niet geregistreerd. Want je kan dan per blok zien wie waarop gestemd heeft. En ze zag haar stem niet terug. Hey. Ik werkte toen net bij de plaatselijke krant, dus ik zette dat onmiddellijk in de krant. dat leidde tot een hoop gezeik thuis. Ja. Waarom doe je dat? Dat is helemaal niet nodig. En ook zeggen, want Van der Brink is natuurlijk wat veel voorkomender naam. Ja, maar zij vond het vervelend, want ze had gewoon gereclameerd bij de gemeente en daar gehoor gekregen. Dus hij was helemaal tevreden. Ik vond het natuurlijk een grote schande. Dus ik zette dat onmiddellijk in de krant. Ja. En daar kregen we ruzie over. Dus mijn ervaring is... Dat is weer goed gekomen trouwens, voor de helderheid. Mm-hmm. Mijn ervaring is, je moet het niet doen, maar je wilt het zo graag doen. Zeker in dit geval. Ja, even helpen. Maar het kan dus niet. Het zal toch geen telefoongesprek zijn geweest, denk ik dan? Want hoe bewijzen ze dan dat hij geholpen heeft? Nou, er zijn allerlei documenten opgevraagd in het onderzoek naar die gouverneur. En toen bleek ineens dat zijn broertje daarin voorkwam. Ja. Ja, CNN gaf Chris Cuomo eerder het voordeel van de twijfel, hè? Ja, want hij heeft ook zelf eerlijk gezegd dat hij zijn broer hielp. Maar die hulp ging veel verder dan hij had gezegd. Hij zou 51 jaar. Vooraf hebben geïnformeerd ook over het publiceren van negatieve berichten. En zou informatie over de vrouw hebben proberen in te winnen, zoals jij net zei. Ja. Jaap, hoe kijk jij naar deze zaak? Ja, het is wat Thijs schetst een beetje van... Je helpt elkaar, maar in hoeverre ga je erin? Kijk, dit is natuurlijk iets. Kijk, we hebben een soort medelijden nu, lijkt het met die mensen. Alleen ja, die man is over de scheef gegaan. Die heeft iets gedaan wat niet mag. Laten we dat vooral. Daar werd je van beschuldigd, hè? Volgens mij moet je nog voor. Goed, blijft ook nog ingewikkeld. Goed dat je dat zegt, ja, precies. Maar laten we vooropstellen dat hij niet in eerste instantie slachtoffer is. Dus maar in ieder geval de daden zoals het nu geschetst wordt. Ja. Nou ja, dat. Het is lastig met family in high places. Medie van der Laan? Ja. Ook wel eens last van gehad? Nee. Ik heb daar toen staatssecretaris was wel echt mijn kinderen uit beeld gehouden. Heel bewust. Die waren toen in het begin 4 tot 6. Mm-hmm. En er werden wel eens verzoeken gedaan om met kinderen en zo op foto te gaan. Dat heb ik altijd al geweigerd. Ze waren altijd echt volledig uit beeld. Ze heette wel Van der Laan, of? Nee, de naam van mijn man. Oh ja, precies. Dat is ook wel, dus je had nog een goede cover. Ja. Ja, jouw mediamoment gaat over Spotify. Welke nummers heb je dit jaar het meest beluisterd? Wat was in 2021 je favoriete genre? En welke podcast klinkt het vaakst uit je headphones? Spotify, je weet het allemaal. En net als vorig jaar heeft het platform gisteren de Wrapped-lijst over lijsten over 2021 gepubliceerd. Waarom is dit wat jou betreft een mediamoment? Ja, het lijkt misschien niet media te zijn, maar het is fascinerend sowieso. Als je denk ik vandaag social media opent, van Instagram naar Facebook naar Twitter, zul je niks anders zien dan lijstjes van mensen die delen wat hun meest gedraaide muziek is of meest beluisterde podcast. Daar vervolgens krijg je altijd reactie op dat mensen daar niet op zitten te wachten. Weet je, dat is gewoon een dag lang of 2 dagen lang gaat het alleen maar hierover op social media, zou je kunnen zeggen. Dat is gewoon heel knap van een bedrijf dat dat naar buiten brengt. En het komt omdat ze dat panklaar afleveren bij de gebruikers. Als je Spotify opent, krijg je direct in je gezicht, zeg maar. Als je de app opent van kijk, dit is jouw lijstje. Ze hebben het prachtig vormgegeven. Je kan zelf de kleur kiezen. En dan geven ze gewoon 10 hele mooie... eerst hoor je muziek en dan zie je 10 dingen die over jou... 10 feiten over dit jaar. Dus dit heb je het meest geluisterd, deze muziek. En er staat heel duidelijk bij, deel dit bericht op social media. Oh ja. Want dat is de ouderwetse mond-op-mond reclame. Als ik op een verjaardag zit en ik zeg dat ik een goede podcast geluisterd heb, dan gaan mensen dat luisteren. Ja. Dat is de allerbeste reclame die je kan hebben. Je kan in bushokjes hangen, waar dan ook, maar dat werkt het best. Dit is mond-op-mond reclame via social media op een fantastische manier. Ik denk iedereen die in marketingland werkt, maar ook in de media, echt ontzettend jaloers op is. Ik kijk bijvoorbeeld bij het AD ook altijd naar Google Trends. Dus waar zoeken mensen naar? Nou, 3 weken geleden zochten al mensen, wanneer komt dit lijstje uit? Dus het is mensen zijn hiernaar benieuwd. Het is even wat ander nieuws. En ze houden die datum ook geheim. 2 jaar geleden was het op 5 december. Vorig jaar op 2 december gisteren. Dus het is een beetje een reuring. Maar en vervolgens iedereen deelt het. Ja, wat wil je beter hebben aan reclame dan dit? Ja, terwijl eigenlijk is Spotify natuurlijk al een sociaal medium. Hè? Want het is wel begonnen dat je ook je vrienden kon laten zien wat je draaide. Ja, het is echt een grote techspeler ook. Ja. En het draait ook heel erg om het netwerk. Want ik kan precies zien wat mijn vrienden op dat moment luisteren. Wat ze veel luisteren en zo. Je gooit alles open, alleen het draait om muziek. Dus dit fenomeen vind je opvallend? Ja, het is heel knap gedaan. En ik kijk er ook met een jaloerse blik naar vanuit het AD. Wij hebben in principe ook een app waar heel veel uren in besteed wordt in een jaar tijd. En daar zou je hele leuke dingen, eigenlijk hetzelfde wat zij doen, mee kunnen doen. Gepersonaliseerd? Wij maken podcasts, wij hebben columns, wij schrijven over plaatsen. Je zou gewoon aan het einde van het jaar kunnen zeggen... nou, je hebt zoveel uren besteed online bij ons. Hartstikke bedankt. Deze verslaggevers heb je het meest gelezen door deze columnisten. Over deze plaatsen las jij het meest. Ja. Je had het meest over Max Verstappen. Ja. En deel dit met je vrienden. Nou, als je dat vervolgens deelt, wat kunnen wij beter wensen... dan dat mensen trots zijn op dat ze er zijn. En dat dan vervolgens ook weer gaan delen. Maar... Ja, en dat ook nog eens delen. Alleen het nadeel is dat je dan in moet loggen. Nou, bij de meeste nieuwsites in Nederland hoef je dat nog niet. Dus is het gratis. Dus je moet mensen zover krijgen dat ze inloggen. Dan ga je het bijhouden. Dan moet je nog toestemming hebben dat mensen dat vervolgens ook... Maar ja, het is ook wel interessant op datagebied. Van ja, Spotify weet dit van jou. En blijkbaar ziet niemand dat als een probleem. Dus als de ING-bank het zou doen met hun bankgegevens... van je bent dit jaar ben je 10 keer naar de Chinees geweest... en 8 keer naar de pizzeria... ja. Dan vindt iedereen het een schande, want ze zouden het moeten proberen. En de vraag is of het AD er bijvoorbeeld mee weg zou komen. En bij Spotify denkt iedereen, Ja, terwijl muziek... Heb jij het gepubliceerd? Nee, ik heb kleine kinderen, dus mijn lijst werd een beetje gedomineerd door... K3. Juf Roos en zo. Dus dat niet, maar het wordt zo aantrekkelijk gemaakt. En zo slim dat je hoeft op één knopje te drukken... en dan deel je het en er worden gelijk de podcastmakers... Want je moet er wel actie voor ondernemen, toch? Om het te delen, ja, toch? Niet zeker. Automatisch. Nee, niet automatisch. Nee. Je krijgt het automatisch, maar ik denk dat heel veel mensen dat vervolgens doen. En het is natuurlijk ook heel leuk om te laten zien. Je krijgt een bedankje van die podcastmaker. Want ik weet niet, jij maakt ook podcast, toch? Ja. Of dan krijg je een seintje gewoon van binnen dat mensen jou gedeeld hebben. Ja, dat ga je dan weer liken. Ja, dat is wel heel bevredigend. Echt fantastisch. Ja. Ja, ja. Ja. En het is ook een toekomstbeeld, want ik denk dat we hier over een paar jaar ook echt wel naartoe gaan. Bijvoorbeeld bij het AD. Maar zeg je ook, we krijgen hier spijt van, want we delen veel meer dan ons lief is? Ja, kijk, die data hebben ze toch al. Alleen het laat eigenlijk gewoon zien wat ze al weten. Maar voor een adverteerder die speciaal fans wil hebben van een bepaalde band... Oh ja. Ja, die kunnen hier natuurlijk heel goed... Dus op het moment dat jij deelt, dan kan je ook advertenties verwachten. Ja, daarover. Maar dat kunnen ze sowieso al op Spotify zelf. Dus dit laat eigenlijk alleen maar zien van... ja, dit weten ze toch al van je. Ja, eigenlijk wat ik net bij de ING-bank zei, dat is nog afgesloten. Maar de enige hoop die je daar dan bij kunt hebben... is dat het algoritme niet zo geweldig goed is. Nee, het zijn natuurlijk uiteindelijk algoritmes. Ja. Het algoritme is natuurlijk fantastisch, sorry. Ja. Nee, maar ook kijk, uiteindelijk is de techniek erachter, dat is de filterbubbel. Dus als je bijvoorbeeld een bepaald genre altijd luistert en nooit een andere, dan laten ze jou dat nooit meer zien. Nee. Op nieuwsgebied wordt altijd gezegd dat mag niet. Terwijl eigenlijk, je zou het ook nieuws kunnen labelen. Dus Max Verstappen is Formule 1. Als je nou nooit Formule 1 luistert, waarom zou het AD jou dan Formule 1 laten zien? Kijk, dat wordt dan altijd, dat mag niet, dat is nieuws. En bij zo'n techbedrijf vinden we dat prima? Maar ik bestrijd toch dat ik altijd hetzelfde luister op Spotify. En toch krijg ik, als ik één discoplaat heb aangezet en je zet die radio aan, dan blijven altijd bekende discoplaten maar komen. Ja, misschien wil je dat op dat moment ook wel. Wat betwijfel je dan? Nou, dat je krijgt nooit een echt verrassende suggestie eigenlijk. Je kunt hem niet op verrassend zetten. Nee, dat hebben ze best wel goede technologie voor. Ja? Moet je dan aanklikken? Maar ze weten dat je iets in het verleden... van de kenner. dan klik je op zoeken en dan klik je op speciaal voor jou. En dan kun je bijvoorbeeld ook selecteren wat jij nog nooit geluisterd hebt... maar wat wel lijkt op wat jij geluisterd hebt. Ja, dan kom je eigenlijk in een filterbubbel terecht. Mm, ja. En ja, ik vind het fascinerend. We hebben over de NPO. Dat is het huis waarin wij werken. De koepel van omroepen. Onderzoeksplatform Follow the Money wijdt de komende tijd een reeks artikelen over de organisatie. Jaarlijks zo'n 800 miljoen euro krijgt van de overheid om programma's te laten maken, moeten we eigenlijk zeggen, voor radio, tv en internet. Follow the Money sprak met meer dan 50 omroepbestuurders en medewerkers en concludeert dat de onvrede over de moloch die de NPO zou zijn en dat er een ernstig tekort is aan transparantie. Spreek van een giftige cocktail op het Mediapark. Thijs van der Brink. Ja. Dat is dan bijna goed. Of denk jij, daar gaan we weer, het NPO-bashje is weer begonnen. Nee, ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Want het was een aankondiging van een serie artikelen van Mark Koster, geloof ik. Ja. In dit eerste artikel stond nog niet heel veel schokkends. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Ja. Maar wat denk jij, kan er iets uitkomen? Ja, dat vind ik heel... nieuws voorspellen, dat vind ik heel moeilijk. Nee, maar als Follow the Money ergens induikt... Dan komt er wel iets uit. Ja. Ik zou zeggen, laten we het rustig afwachten. Ja, weet je, ik ben onderdeel van de NPO, dus ik vind het ook heel lastig om hier in het openbaar dingen over te zeggen. Ja, zie je dat zo? Of ben je toch in de eerste plaats een EO-president? Ik ben dienst van de Evangelische Omroep, maar ik ben onderdeel van de NPO. Of ik het nou leuk vind of niet, dat is zo. Dus het is, dus het is voor een deel is het familie, en met familie moet je altijd oppassen. Moeten wij dat even uitleggen? Hoe dat precies werkt? Nou, Medi van der Laan kan het misschien wel even uitleggen. Wat is de NPO eigenlijk anders dan een omroep? Nou, de NPO is natuurlijk het overkoepelende deel. En daar zijn een aantal licenties op de verschillende omroepverenigingen. En die hebben licenties en die hebben rechten in een aantal uren. Uitzending, tv, online. En nee, online is natuurlijk wat vrijer. Mm-hmm. Maar laat, vroeger was dat dan gewoon tv en radio. En hadden ze een bepaalde slot. En nu werkt het met slots. Nu is het veel meer geïntegreerd. Vroeger was het veel meer de omroep heeft dat slot. En dan bedenken ze zelf wat ze willen. De laatste jaren, nou, een beetje de laatste 10, 15 jaar... is dat veel meer ontwikkeld naar een meer een programmering. En dat de omroepen zich in de programmering gaan voegen. De NPO programmeert. De NPO programmeert zeggen, en de omroepen die zegt, wij willen dit programma daar. Voegen zich naar een profiel in een slot en mogen daar een bieding zeg maar voor doen. Timeslot. En dat is hoe het nu werkt. En daar, het is natuurlijk ook een cultureel product. En dat betekent dat er ook smaakverschillen zijn en inschattingen. En ik ben lid van de bezwaarschriftcommissie. Dat is allemaal niet zo heel gewichtig. Ik heb de afgelopen jaren daar 4 of 5 keer een keer in de commissie een uitspraak moeten doen. Ja, als een omroep. Dat gaat dus om een omroep. Als een omroep bezwaar maakt tegen een besluit van de NPO. Hè. Dus er is ook gewoon een normale juridische bezwaarschriftenprocedure. Dan kan die omroep een bezwaar indienen en die komt dan bij u onder andere. Als je afgewezen bent voor een bepaald slot, een ander heeft hem gekregen en je had hem graag willen hebben en je vindt het onvoldoende onderbouwd, dan kun je bezwaar indienen en de bezwaarschriftencommissie kijkt daarnaar. En waar gaat het dan over? Kunt u een voorbeeld noemen? Dat ging één keer over zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen slot. Ben even kwijt. 9:12. Nieuwsweekend waarschijnlijk. Ja, daar was een gedoe over. Rel. En wat wij dan als bezwaarschriftcommissie heel erg kijken, is het proces zorgvuldig geweest. Daar kijk je dan heel erg naar. En daarnaast is het voldoende transparant voor iedereen geweest. En dat is ook soms wel lastig, omdat het wegen van de kwaliteit van het voorstel is best een is moeilijk op te objectiveren. Nou, en dat is waar je dan als bezwaarschriftcommissie mee zit. En dus als er gedoe is, kan ik me zo voorstellen dat er situaties zijn waar de ene er niet op vertrouwt dat het een objectief proces was. En dat er loyaliteiten waren. Weet je, dat is ook menselijk. Ja. Jaap, jij kijkt hier natuurlijk van buiten naar. Je werkt bij een krant. Ja, en dat is heel anders. Ja, kijk, er worden heel veel mooie dingen gemaakt, dat vooropgesteld. En we weten niet precies wat Follow the Money gaat zeggen. Het valt mij altijd op als ik contact heb met mensen van de NPO. Dat het, ik ben dan chef digitaal bij het AD, zeg maar verantwoordelijk voor digitaal. Als ik dan met mensen van de NPO schakel, dan heb je iemand bij de NPO die is verantwoordelijk voor digitaal. Dan heb je iemand bij de omroep. Meestal per programma heb je nog iemand die ook verantwoordelijk is voor digitaal. Dan denk ik zo, tel ze even bij elkaar op. Ja. Ben ik niet jaloers op trouwens, want je moet heel veel schakelen. Maar dat zou volgens mij efficiënter kunnen. Maar dat soort kritiek zal komen misschien, maar daar ben ik niet zo bang voor. Als je internationaal kijkt, is de NPO gewoon best wel goedkoop. Ja. Dus er zullen ongetwijfeld dingen misgaan. Maar ik denk dat dit meevalt. Ik ben benieuwd. Ja, we zijn heel benieuwd. We weten het nog niet wat Mark Koster allemaal gaat brengen. Dit is eigenlijk wel een beetje wat u als staatssecretaris voorstelde. Hè? Dus een sterke raad van bestuur van de NPO, die dus het geld verdeelt, die de zendtijd verdeelt. Daar was toen heel veel verzet tegen. U heeft dat uiteindelijk niet in de wetgeving is in de Kamer ingediend toen. Had ook een regeerakkoordstatus. Naar aanleiding van een val van het kabinet en het weer oprichten van het kabinet, toen hebben we een regeerakkoordstatus. En als het kabinet was blijven zitten, had die wet het waarschijnlijk wel gehaald. Ja, maar de D66 bewindslieden zijn toen opgestapt. Ja. Dus die wet heeft toen. Maar uiteindelijk is het dus wel geworden deels, wat u wilde. Deels is de wat ik wel wilde, was inderdaad dat er meer vanuit een meer eenheid naar programmering werd gekeken. Er werd echt heel ongelukkig geprogrammeerd in 2003, waarin er geen logische volgorde van programma's was, waardoor je onnodig kijkers, met name kijkers in dit geval. Want bij radio was het toen al best heel goed. Met name veel kijkers kwijtraakte en er dus bijna te veel vrijheid was om nog een samenhangende programmering te krijgen. Toen heb ik wel voorgesteld om veel meer regie te krijgen vanuit het centrale NPO toen. Maar ook meer vrijheid voor ondernemerschap van de omroepen. Nou, en dat gaf wel, ik maakte ook een kanteling in de machtsposities van de omroepen. Die zijn uiteindelijk ook gekomen. En er is minder macht voor de individuele omroepen gekomen in mijn tijd. Maar in mijn tijd was dat nog niet zo. En toen is er met name om dat machtselement is er toen dit plan door de omroepen massaal afgewezen. En dat is dus ook wat een beetje uit het artikel alvast doorschemert. Ligt er te veel macht bij de NPO? Nou ja, Alles begint en eindigt bij Frans Klein, hoor je wel eens zeggen. Dat is wat ik zeg. Hè. Dus je hebt een situatie, je moet uiteindelijk mensen beslissingen nemen over een cultureel product, hè, een creatief product. Daarvan iets vinden is best lastig. Ik kan niet beoordelen hoe subjectief of objectief of hoe uiteindelijk proberen ze professioneel naar te kijken. Nou ja, kijk, we hebben ik kan dat gewoon niet beoordelen of dat goed gebeurt. Dat pluriform moet zijn. En die omroepen zeggen nu, dat wij kunnen eigenlijk die pluriformiteit helemaal niet waarmaken, omdat de NPO alles bepaalt. Ja, weet je, ik zit er wel al nu 15 jaar weer, ben ik er al weg hoor. Dus het is nu echt op categorie krantenniveau waarin ik het volg. En ik doe natuurlijk wel wat dingen binnen de NPO nog. Maar ik ga niet zo snel, ga ik niet met die redenering mee. Ik denk, ik heb zelf altijd als staatssecretaris, ondanks veel druk vanuit mijn eigen partij, D66, altijd heel erg geknokt voor het voortbestaan van de omroepverenigingen. Omdat ik dat een hele mooie, oprecht mooie manier vond om diversiteit in het NPO-landschap te houden. Dus grappig genoeg was het tegen mijn eigen partij in dat ik daarvoor toch ben blijven staan. Ja, maar als een dus omroep een geprofileerd programmaatje wil maken, dan komt dat er misschien niet door, omdat er dan geen slot voor is. Ja, dat komt voor. Maar dan moet je hebt uiteindelijk altijd te veel producties voor de beschikbare tijd. Dat is natuurlijk een realiteit. Je hebt te veel creativiteit hier. Ik vind trouwens dat de NPO prachtige, creatieve, nieuwe formats heeft neergezet de afgelopen jaren. Ik denk dat de NPO heel trots kan zijn op wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt. Ik denk dat daar ongelooflijk mooie programma's zijn neergezet. Ik zie ook wel eens programma's en denk, maar over het algemeen denk ik, jeetje, wat is dat weer typisch NPO om zo'n programma neer te zetten en daar een succes van te maken. Of typisch van de omroepen. Van de omroep. Ik denk dat alle omroepverenigingen. Ik ben groot voorstander altijd geweest van het behoud van de omroepverenigingen. Maar wel in een soort samenhangend kader. Wel met bereidheid tot samenwerking. En ik heb wel het beeld, maar misschien ben ik te optimistisch of te positief. Dat de afgelopen, in ieder geval zeker in die periode, zo vanaf 2007, 2008 tot aan nu, echt wel die samenwerking ernstig is verbeterd. Als ik kijk naar toen en nu, denk ik dat het echt stukken beter is. En er zijn bij elk model zijn er voor- en nadelen. Maar als je het mij vraagt, is meer afstemming, samenhangend programmeren wel echt een belangrijke voorwaarde. Volgens mij is daar ook niet veel meer discussie over. Dat je goed moet kijken welk programma waar past. Ja. Daar is iedereen het in heel veel volgens mij wel over eens. Tuurlijk. Discussie gaat of inderdaad de NPO niet te veel macht heeft gekregen en te makkelijk zegt, als een omroep echt iets wil, we zien daar geen goede plek voor. Of nemen op één. Hè. Jij bent een van de gezichten daarvan, namens de EO. Maar onze directeur zegt bijvoorbeeld, wij doen niet mee aan dat op één. Want daar kunnen we helemaal geen KRO-NCRV-stempel op zetten. Ik vind het een gedrocht. Hoe ervaar jij dat eigenlijk op dagelijkse basis? Nou ja, dat kan wel, een eigen stempel daarop zetten. Maar dat is best een ingewikkeld proces. Omdat je met diverse partijen te maken hebt. Je hebt met de omroepen te maken. Er is een producent bij betrokken en de NPO is erbij betrokken. Dus iedereen vindt wat. Ja. Het heeft wel even geduurd voordat iedereen helder en scherp had welke verantwoordelijkheid waar ligt. Want dat wordt een ingewikkelde kluwer dan. Maar dat is na 2 jaar wel ongeveer helder geworden, dat uiteindelijk het toch de omroep is die bepaalt wat er op een dag in de uitzending zit. En dat gaat altijd een overleg. En dat kan je nooit in je eentje beslissen. Dus dat is wel wat jij zegt. Er moet soms wel veel overlegd worden. En leidt dat tot pluriformiteit? Ja, vind ik wel. Ja, als je dus zitten bij jou andere gasten dan bij Jort? Ja, niet per definitie altijd. Dat is nooit zwart-wit, maar wij kiezen wel. Of mag overal aanschuiven. Als hij wat goeds te vertellen heeft, zeker. Maar ik denk wel dat je dat kan zien. En dat is ook wel het idee achter dit programma. Dat je op verschillende dagen verschillende invalshoeken te zien krijgt. Zonder, je moet wel in de gaten houden tegelijkertijd, dat elke dag gewoon het nieuws van de dag daar op een goede manier wordt besproken. Dus je kan niet freewheelen en aan je eigen hobby doen. Je moet wel over die dag gaan. Precies. Jaap. Jij weet natuurlijk hoe dit werkt, maar als nieuwsconsument moet je niet een beetje lachen omdat er dan 3 partijen bij betrokken zijn. De NPO en de omroep en nog een buitenproducent en een presentator. Ik denk dat de kijker daar niet zo heel veel last van heeft, hoor. Maar last van of ook geen voordeel van heeft? Ik denk dat wat er geschetst wordt, dat er best wel wat voordelen aan zitten. Ik ben er wel benieuwd, weet je wel, is het dan dezelfde redactie? Stel dat er een gast niet... Dat is natuurlijk de realiteit. Want de producent die is gewoon bezig om te zorgen dat er elke dag een uitzending is. En die zegt dus tegen de omroep van, we hebben deze gast, wil je die? En als wij zeggen nee, dan kan die naar een volgende dag schuiven. Of weer naar een andere dag. Dat gaat wel. Hoe vaak weigeren ze bijvoorbeeld gasten of zo? Als jij weigeren is een groot woord. Hè. Ik kreeg net door dat we volgende week dinsdag die en die... Ik ga even geen namen noemen, want dat kan ongemakkelijk worden. Dan zeg ik van ik vind het interessant. Maar het kan best zijn dat ik volgende week dinsdag het helemaal niet meer interessant vind. Dus ik hoef hem niet per se. Maar als die op mijn dag valt, prima. Zo gaan die gesprekken. Nog even naar Qatar. De autoriteiten in Qatar zullen ook tijdens het WK streng optreden tegen openlijke uitingen van homoseksualiteit. WK-topman Nasser El-Khater voegde eraan toe dat iedereen heus welkom is. Hij nodigde een Australisch homoseksuele voetballer die zei zich onveilig te voelen juist uit om vooraf te komen kijken. De vraag is, wat moet de media hiermee? Heeft het zin om dit te veroordelen, om hier aandacht aan te besteden? Thijs, toen jij dit las, wat dacht je toen? Ik was niet verrast. Je weet hoe er in Qatar over homorechten wordt gedacht. Dus dat ze dit vinden, daar ben ik niet zo verbaasd over. Ik vind het goed dat het naar buiten komt, dat de media daar verslag van doen. Ja, of media vervolgens actie moeten gaan voeren, dat is volgens mij niet onze eerste taak. Dat is aan ons om te beschrijven wat daar gebeurt. Zoals al eerder naar buiten is gekomen, dankzij Amnesty was dat geloof ik, maar ook wel weer versterkt door de media, dat er allerlei mensen overleden zijn bij de bouw van die stadions. Ik vind het onze eerste verantwoordelijkheid om verslag te doen van wat er gebeurt. En dat blijven we ook doen, maar de vraag is eigenlijk, hoe komt komt het dat er geen mediastorm ontstaat? Of dat er ook een soort, doordat die media-aandacht er is, acties op gang komen om niet te gaan bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat er best wel een mediastorm geweest is. Sowieso de aanloop. Nou, nu heeft Nederland zich net geplaatst. Dus nu weten we ook dat we gaan. Dus nu kun je zeggen, oké, onze supporters, stel je voor dat je homoseksuele supporter bent en je gaat er naartoe. Nou, wat gebeurt er dan mee? En dan krijg je dat soort dingen. Maar dat er geen mediastorm geweest is. Kijk, dat het Nederland zelf al gaat of niet, volgens mij staat dat niet ter discussie. En dat bedoel je misschien met... En supporters wel of niet gaan. Of ja, natuurlijk ooit Freek de Jonge en Bram van Meulen bloed aan de paal niet naar Argentinië misschien gaan. Misschien kijk ik te veel vanuit mijn eigen bril. Ik heb zoveel columns al gelezen en zoveel artikelen hierover. Kijk, dat het vervolgens niks bereikt doordat dat we alsnog gaan. Nou ja. Nee, want dat zijn natuurlijk de landen die erover gaan. Dus als je zou kunnen zeggen, we zijn nu geplaatst, we gaan niet. En dan bellen we met Duitsland en dan spreken we af, jullie gaan ook niet. Dan ontwikkel je echt de druk. Maar wij van de media kunnen dat natuurlijk niet. NPO Radio 1. Ik wilde kort nog even naar het laatste onderwerpje over de podcast. Opvallend nieuws uit die wereld. NRC-uitgever Mediahuis neemt voor 50% het podcastbedrijf De Stroom over. Jaap van Zessen van het AD, jij kent deze wereld. Ja. Wat betekent die overname voor het podcastlandschap? Betekent dat iedereen zijn positie aan het kiezen is en nu nog iets kan doen tegen de macht van de grote techspelers. Daar hebben we weer Spotify eigenlijk. En Apple? Spotify en Apple zijn de grote internationale spelers. En er wordt wel gezegd, in Nederland is er ruimte voor één grote partij die dat ook kan doen. NRC profileert zich heel goed met producties en wil graag een app hebben waar alles in kan. Kijk, we kunnen als Nederlandse media nu zeggen van oké, wij gaan het niet op Spotify zetten, zodat iedereen is nu een beetje verslaafd aan het raken. Wij gaan ons eigen product maken. Misschien moeten we met alle partijen wel bij elkaar gaan zitten. Om één app te maken, zodat we die gebruikt gaat worden en niet de internationale spelers. Dus wat ze dan in de economie consolidatie noemen, er komt een soort samenballing van krachten. Nou, eigenlijk weet iedereen wel, er is ruimte voor één Nederlandse partij. Zo is eigenlijk in alles. Nou, de vraag is wie dat wordt. Het kan NPO zijn, NRC, die zet er goed op in. En dit is het teken dat zij het willen worden in ieder geval. En de vraag is of wie er nog meer aan gaan haken. Of misschien een concurrent van de NRC gaan worden. Juist. Nou, dat gaan we dan verder volgen. Hartelijk dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Jaap van Zessen van het AD. En Thijs van Brink natuurlijk van de EO. Media van der Laan mag blijven. Ze is spraakmaker. NPO Radio 1. Door naar Michel Koenen met het NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. En het aantal ongelukken lijkt alleen maar toe te nemen, zegt de politie. De GGD Kennemerland heeft meer dan de helft van de reizigers die sinds vrijdag in het quarantainehotel bij Schiphol zaten laten vertrekken. Ze zijn gisteren negatief getest. Om hoeveel mensen het precies gaat, dat is niet bekendgemaakt. Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan tegen CNA. Het bedrijf zou medeplichtig zijn aan slavernij en uitbuiting. De mensenrechtenorganisatie zegt dat CNA weet of zou moeten weten dat sokken die het verkoopt mogelijk door Oeigoerse dwangarbeiders worden gemaakt in China. En een chirurg uit Oostenrijk moet een boete van €2700 betalen omdat ze het verkeerde been van een patiënt heeft geamputeerd. Pas 2 dagen na de operatie werd de fout ontdekt. En toen moest alsnog het andere been worden geamputeerd. Tim Schaap, goedemorgen. Jij hebt ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Niels. Klopt, er zijn 2 bijzonderheden die nu spelen. Ik begin op de A1 van het Apeldoorn naar Amsterdam. Een file van 5 kilometer tussen Barneveld en Hoevelaken, want daar staat een auto met pech. Daardoor is de rechterreis ook dicht. Daar 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. De Schipholtunnel is daar tijdelijk dicht vanwege technische problemen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Je kunt het beste omrijden via de A5. Polen en Hongarije worden mogelijk gekort op Europees geld als ze de rechtsstaat verwaarlozen. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Twee landen hadden een zaak aangespannen tegen de Europese Commissie, omdat ze het niet eens zijn met wat inmiddels het rechtsstaatmechanisme is gaan heten. NOS-correspondent Sander van Hoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even het rechtsstaatmechanisme. Waar praten we dan over? Ja. Daar praten we over een regel die zegt dat als de Europese Commissie denkt dat de rechtsstaat in een land aangetast wordt, dat ze dan mogen korten op Europees geld dat naar zo'n land toe zou gaan. Was een belangrijk punt van Nederland tijdens die nachtenlange begrotingsonderhandelingen. Je kunt je misschien nog wel herinneren dat er geld geleend werd met z'n allen. En dat is prima, zei bijvoorbeeld Nederland. Maar dan moeten we daar wel eisen aan kunnen stellen. Nou ja, dit was een van die eisen. En dat is natuurlijk potentieel heel belangrijk, hè? Daarmee kan er dus echt gekort worden op geld wat naar lidstaten als Polen en Hongarije toegaat. Vandaar dat die twee dus een zaak hadden aangespannen, want ze waren het er niet mee eens. En die advocaat-generaal die treedt op namens Europa, neem ik aan. En die geeft de Europese Commissie gelijk. Die geeft een advies, precies. En die zegt, kijk, Polen en Hongarije die zeiden tijdens die zittingen in Luxemburg bijvoorbeeld dat er andere manieren zijn om landen bij de les te houden. En daarvan zegt de advocaat-generaal, dat is waar, maar die gaan niet over waar dit mechanisme specifiek over gaat. Gaat er namelijk over, wordt het Europees geld goed besteed? Of is daar een probleem te verwachten, bijvoorbeeld met corruptie of rechters die niet onafhankelijk zijn? En is er dan dus het risico dat Europees geld niet goed besteed wordt? En dat is zodanig duidelijk, zegt de advocaat-generaal, en er is geen andere manier waarop de Europese Commissie dat kan doen, dat dit het juiste middel is. Nou, en dat is dus een belangrijke tussenstap eigenlijk. Want ja, dat advies van de advocaat-generaal, het is niet de uitspraak, en er wordt ook wel eens van afgeweken. Maar in de meeste gevallen zie je toch dat dat Europees Hof luistert naar die advocaat-generaal en zijn redenering volgt. Ja, dat heb ik misschien net niet goed gezegd. Hij is niet de advocaat van de Europese Commissie, maar het is dus een belangrijke adviseur van de rechters in deze zaak. Ja. Precies. Ja. Wat kunnen Polen en Hongarije nu nog doen? Nou ja, rustig afwachten tot die uitspraak er is. Dat verwachten we einde van dit jaar, het begin van volgend jaar. Want dat is natuurlijk in zo'n belangrijke zaak is dat wel waar je op moet wachten. De Europese Commissie heeft ook altijd gezegd dat ze wachten op die uiteindelijke uitspraak met de toepassing van het rechtsstaatsmechanisme. Maar ja, dit is natuurlijk wel een steuntje in de rug voor de Commissie. En op diezelfde manier is dit lastig voor Polen en Hongarije. Dus zij zullen zich toch een beetje kunnen voorbereiden op, nou ja, misschien dingen intern aanpassen om te voorkomen dat dat mechanisme wordt toegepast. En dus, want daar gaat het uiteindelijk om te voorkomen dat ze uiteindelijk zwaar gekort worden op geld wat vanuit Brussel naar die landen gaat. Helder, dankjewel Sander van Hoorn in Brussel. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Nog een uur spraakmakers waarbij we het zo gaan hebben over de rol van banken in het aanpakken van witwaspraktijken. Dat doen we met onze spraakmaker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medi van der Laan. Na 11 hoort u Joël Voor de Wind, voormalig ChristenUnie-politicus die tegenwoordig speciaal ambassadeur is bij hulporganisatie ZOA. Die hulporganisatie kan nog wel wat naamsbekendheid gebruiken. Misschien dat hij daarom ook aan die zaak verbonden is. Hij maakt zich zorgen over de alarmerende cijfers van het Wereldvoedselprogramma over de honger in de wereld. En dan hebben we de minister van Oplossingen. De minister van Oplossingen. Wellicht heb je het gisteren al gehoord. Deze en volgende week starten we onze zoektocht naar een nieuwe minister van Oplossingen. Die ere titel hebben we in het leven geroepen omdat veel problemen, klein en groot, schreeuwen om opgelost te worden. Die minister die moet van aanpakken weten, originele en praktische oplossingen kunnen vinden en met enig optimisme de uitdaging willen aangaan. Wat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen om mensen beter te laten bewegen? Hoe krijg je het leesplezier terug bij kinderen? Dat soort dingen. Als je bij thuis nou iemand binnenschiet, laat het ons weten via een mailtje aan spraakmakers@ncv.nl. Vertel om wie het gaat en waarom je denkt dat hij of zij de probleemoplosser is die wij zoeken. Dan gaan wij ermee aan de slag. Deze week vragen we dat ook aan onze spraakmaker, wie bij hen het eerst opborrelt bij zo'n beschrijving. Gisteren hoorden we al Teun van de Keuken, die Marcel Levy nomineerde. Arts en tegenwoordig betrokken bij de wetenschap in Nederland. Mevrouw van der Laan, ja, u mag het zeggen, maar nou, ik wil het eigenlijk niet. Nou, ik vond het een beetje ongemakkelijk. Dat klinkt misschien raar, maar ik kan een onbekende Nederlander nemen. Maar wie weet komt er een social media effect dan op zo'n persoon af. Wil ik ook weer niet. En, maar dat mag dus wel, hè? Dat zeg ik even voor de duidelijkheid. Ja, nee, je mag ook gewoon iemand die in de buurt actief is, die heel goed bezig is, nomineren. Ja, maar ik vond het eigenlijk wel leuk van, ik wil eigenlijk gewoon een tegenvraag stellen. Zo'n minister van Oplossingen, die de voorbeelden die je geeft, is eigenlijk vrij kleine vraagstukken. Ja, misschien zijn op dit moment ook hele grote vraagstukken. En wat ik in de politiek nu zie, het heeft mede natuurlijk te maken met de demissionaire status al lange tijd van het kabinet, is dat ik denk, ja, maar zullen we ook eens eventjes naar echte mensen met lef zoeken die de grote oplossingen weten aan te pakken en ook daar gedurfde keuzes in durven maken. Want op dit moment zijn de dilemma's zo groot, ja, dat er ook hele pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden voor die langere termijn. Ja, dat moeten politici doen, maar dat gebeurt het maar niet. Nee, dat vind ik heel jammer. Deze actie eigenlijk. Ja, we kunnen niet iedereen gelukkig houden. Dat is denk ik het grootste moeilijkheid. Ik heb natuurlijk zelf in de politiek gezeten. 80% is voor, 20% is tegen. Die 20% die tegen is, die roert zich. En dan trekt uiteindelijk iedereen zich terug, terwijl die 80% het best prima vond. En dat zijn hele ingewikkelde dilemma's voor een minister. Nou, mocht je nog iets te binnen schieten, geef het zo meteen achter het scherm nog even door. En dan zeg ik ook tegen de luisteraar, heb je een kandidaat? Wil je die aandragen voor deze erebaan? Stuur een mailtje naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. En dan stellen we in de loop van de maand de kandidaten aan je voor. Verhalen van spraakmakers. De tweede uur van. Alle hens aan dek in de ziekenhuizen. De besmettingscijfers blijven zorgwekkend. En ook op de IC is de druk onverminderd hoog. Ik ben benieuwd hoe ze dat willen bezetten hier. Hoe gaat het met het opleiden van de broodnodige IC-verpleegkundigen? Waarop is ingezet na de eerste golf? Dat is een mooi vak. Deze week in Spraakmakers. Een week op de intensive care in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dat is de stem van Jesse Nijmeijer. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat IC-verpleegkundigen niet altijd de waardering krijgen die ze willen. Begin november nog kwam er een manifest van IC-verpleegkundigen die pleitte voor een betere werkomstandigheden op de intensive care. En ook in Groningen zag verslaggever Jesse Nijmeijer dat er genoeg waardering echt van belang kan zijn. Er wordt alles op alles gezet in de ziekenhuizen. Maar waar er in de eerste lockdown nog uitbundig werd geapplaudisseerd voor de zorg, lijkt de waardering nu minder dan in de eerste golf. Hoe vinden de verpleegkundigen de waardering voor hun werk? En hoe kan deze vergroot worden? Ja, ik heb 2 infusen nu. Ik heb 3 infusen, over 1 loopt dus nu. Ik ben terug bij Arjan, die in de tweede aflevering als IC-verpleegkundige bij een hartpatiënt aan het bed stond. Afgenomen ook dat hij niet heel goed gecirculeerd is. Arjan ziet hoe voor sommige mensen de werkelijkheid ver weg is in deze tijd. Ook als die patiënt zelf op de IC heeft gelegen. Het wringt soms wel dat mensen het... Nou ja, COVID zo ver ontkennen. We hebben hier ook patiënten gehad die op de IC hebben gelegen en nog steeds denken dat corona een griep is. Dat doet dan ergens, wringt dat wel nog extra als dat dan zo hardop gezegd wordt door iemand die eigenlijk heel hard voor gewerkt heeft dat hij erdoor komt. En dan zoiets gaat zeggen. Er mag dus best wel wat meer waardering komen. Zeker als je ziet dat de IC-verpleegkundigen nu weer midden in de grote golf zitten. Vindt ook IC-verpleegkundige in opleiding Carla, die ik maandag sprak. Ja, het zou op zich mooi zijn als je inderdaad daar de waardering ook voor krijgt. Dat mensen ook realiseren wat hier gebeurt. Maar ik ben me ook heel erg bewust dat deze wereld zo anders eruit ziet dan wanneer jij van deze afdeling afstapt. Is dat niemand ook een voorstelling... Of tenminste, als jij niet in een ziekenhuis werkt, niet op de IC geweest bent, kun jij je geen voorstelling maken van wat wij hier doen. En ja, dan zou je fijn zijn als daar waardering voor is. Maar ik heb ook wel begrip ervoor dat mensen het niet snappen. Omdat dit is echt een hele andere wereld dan buiten. Ook Arjan benadrukt dat het er binnen de ziekenhuismuren echt anders aan toe gaat. Het is met name ook gewoon de algemene werkzaamheden. De druk die af en toe ervaren wordt. Ja, je bent ik zou nu per ongeluk iets verkeerds, een verkeerd medicijn bodussen. Dan heb ik letterlijk mijn patiënt de dood ingejaagd. Ja. Dat kan ik nu doen. Ik bedoel, ja... Ik geloof niet dat veel andere mensen dat, die geen niet in de zorg zitten, dat kunnen zeggen. Nou, dat zegt wel iets over, denk ik, de verantwoordelijkheden die je hebt. En ik denk ook wel dat meer, de verantwoordelijkheden die je draagt, zeg maar, mogen meer gewaardeerd worden. Laat ik het zo zeggen. En een betere CAO zou daar best bij kunnen helpen. Alleen zijn die uitkomsten vaak teleurstellend. Wat mij heel erg pijn deed, is dat je vorig jaar, er komt een bod vanuit de CAO, waar gewoon neergezet werd, oké, een CAO van een jaar en er komt dan 0% bij. Ja, dan denk ik echt wel een beetje bij mezelf, waar haal je het gore lef vandaan om dat aan te bieden? Dat denk ik wel keihard. Ik zie heel goed in dat de overheid zelf, Den Haag, dan daar wat verder van afstaat. Hè? Want in principe hebben die niet veel met CO-onderlingen te maken. Als je vorig jaar dan wel heel hard roept, ze zijn daar zo goed bezig en het is helemaal geweldig. En je krijgt ze ook een steken na, dat is dan natuurlijk wel een opeenstapeling. Als je hoort dat kliniclowns dan meer verdienen dan IC-verpleegkundigen. Niet dat kliniclowns slecht werk doen, maar is dat gek om te horen? Ja, dat ergens wel. Ja, kijk, ja, laten we wel wezen. Er zijn heel veel mensen die op ons niveau functioneren binnen hun werk en veel meer verdienen. Maar ja, zo'n kliniclown denk ik echt, ja, dan denk ik, dan snapt de wereld er niet veel van. Toch is salaris niet het enige wat belangrijk is om het personeel dat door deze drukte op de IC's wegloopt te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door een breder carrièrepad te creëren. Je ziet ook gewoon dat er steeds meer doorgaanmogelijkheden komen vanuit de IC. Je hebt steeds meer functies waar je naar door kan groeien. Je hebt er gewoon een hele mooie diploma op zak als je IC-verpleegkundige, een bak ervaring als IC-verpleegkundige. En daarmee gaan ook heel veel deuren voor je open. Dat gaat niet veranderen in de toekomst. Ik denk dat het alleen maar meer deuren worden die voor je open gaan. Dus daarin is het misschien goed om het werk aantrekkelijker te maken. Maar het is bovenal belangrijk dat IC-verpleegkundigen een stem hebben in de beleidskeuzes op de IC. Ik denk dat het goed is dat we betrokken worden bij de plannen en dergelijke die er gemaakt worden. En dat worden we op zich ook wel. En dat kan ook weer helpen in dat stukje waardering als IC-verpleegkundige. Daar zit een stukje waardering. Dat is zo. Maar voorlopig zit Arjan nog op zijn plek en is er morgen gewoon weer een dienst. met een druk bezette IC. Dat dan helaas weer wel. Hey, zie je. Morgenmiddag toch? Ja, morgenmiddag. In de overdracht zie ik je wel. Hoi. Morgen spreken we naar aanleiding van deze serie verder met verslaggever Jesse Nijmeijer. KRO NCRW. Radio 1. Ja, dit is nog een uur Spraakmakers met spraakmaker Mehdi van der Laan. Aangeschoven is overigens ook Joël Voordewind, oud-ChristenUnie-Kamerlid, tegenwoordig speciaal ambassadeur bij hulporganisatie ZOA. We gaan het hebben over de alarmerende cijfers van het Wereldvoedselprogramma. Meer mensen hebben honger in de wereld. Joël Voordewind, ja, ZOA, wil ik toch even vragen, waar staat dat eigenlijk voor? Ja, in de volksmond ZOA, Zuidoost-Azië, vluchtelingenzorg gaat het om. Het bestaat al 30 jaar. En begonnen daar in Zuidoost-Azië, maar inmiddels natuurlijk ook naar Afrika gegaan. Het gaat om noodhulp, de opvang van vluchtelingen in eerste instantie, maar ook de wederopbouw. Dus hoe kan je vluchtelingen ook weerbaar maken voor een volgende crisis? Juist, Zuidoost-Azië, daar staat het dus voor. En die honger, ja, dat is natuurlijk ten hemel schrijend. Die toename, heel kort, hoe ziet die eruit? Een heel lijstje is het? Ja, de Wereldvoedselorganisatie heeft onlangs nog weer de noodbel geluid. Het gaat om een verergering van de voedselcrisis op dit moment. Dat komt met name door die giftige mix van oplaaiende conflicten. Denk aan Ethiopië, natuurlijk ook Jemen, de burgeroorlog daar. Ja. In combinatie met de lockdowns. Dus mensen verliezen gewoon, die dagloners verliezen gewoon hun werk. Waardoor ze niet meer de volgende dag te eten hebben. En dat maakt de afgelopen jaar dat de honger bijvoorbeeld in Afrika is verdubbeld. Daar staat dan een beetje frank tegenover het onderwerp waar we het eerst over gaan hebben. De bankzaken in Nederland, grote sommen geld, die dan worden witgewassen. Want dat is wel de focus van dit gesprek. Mehdi van der Laan, eigenlijk vers voorzitter nog van de Nederlandse Vereniging van Banken, deze zomer aangetreden. Hoe moet dat witwassen worden aangepakt? De afgelopen jaren zagen we natuurlijk meerdere boetes voor banken, omdat ze onvoldoende er tegen deden. ABN AMRO, ING kregen boetes van honderden miljoenen. Is die tijd van boetes voorbij? Nou, dat kan ik nooit garanderen, want de toezichthouder is echt wel heel zit er bovenop. Dus er kan altijd natuurlijk in zo'n enorm ingewikkeld iets waar je moet inschatten of een klant van jou misschien crimineel gedrag gaat vertonen. Hmm. Daar weet je natuurlijk nooit zeker. En de kern is of je dat voldoende zorgvuldig hebt gedaan. Ik denk wel dat als je kijkt naar de afgelopen jaren, men naar aanleiding van die boetes enorme inhaalslagen heeft gemaakt en echt ongelooflijk goed op dreef is om dat steeds meer in de vingers te hebben en te houden. Je ziet nu ook echter ook neveneffecten daarvan ontstaan. Hè? Dus collateral damage van die strengheid van banken. Banken zijn ongelooflijk streng om partijen toe te laten tot het banksysteem. Hè? Dus de bedoeling is natuurlijk dat je voorkomt dat criminelen via de bank hun geld witwassen. Nou, dat is een hartstikke goed doel. Dat is ook het doel van de wetgeving. Dat is ook het doel van het goed onderzoek doen naar je cliënt, naar je klant. Het gevolg kan wel zijn dat op het moment dat je twijfelt over of je het eigenlijk net niet helemaal lekker kan bewijzen dat het niet zo is. Er twijfel is over of het wel of niet voor criminele doeleinden gebruikt gaat worden. Je gaat er toch hard in? Nou ja, dan als je twijfelt, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou oké, ik neem de gok, maar dan neem je ook een gok op een boete. Als later blijkt dat er inderdaad criminaliteit uit voortkwam. Als je niet ingrijpt. Ja, als je niet ingrijpt en als je dus een betaalrekening toestaat. En als je het tegenhoudt, kan het zo zijn dat je dat ten onrechte hebt gedaan. En dat iemand best goede bedoeling had gehad. Ja, nou, dat zijn dilemma's. We zien dus meer collateral damage ontstaan. Ja, ja nou ja, het gesprek, ik kan niet naar buiten komen naar een gesprek of een borrel toen dat nog mocht. Daarmee zijn er sectoren die dan op mij afkomen zeggen, joh, Mehdi, die administratieve lastendruk voor ondernemers, MKB'ers, dan heb je 3 man personeel. Je moet een nieuwe financiering of een nieuwe bankrekening openen. En dan zijn ze gewoon heel lang bezig om al die bewijzen aan te leveren dat zij bona fide zijn. En dat is een administratieve lastendruk. Elke ondernemer is eigenlijk verdacht. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Het is zo dat er wordt informatie opgevraagd bij de ondernemer. En als die informatie gewoon vertrouwenwekkend is, hè, gewoon voldoet aan de eisen, dan krijgen ze gewoon een bankrekening. Duurt daar wel iets langer. Maar als ze dan bijvoorbeeld, even voor duiken, als ik als ondernemer een bankrekening vraag, wat moet ik dan allemaal inleveren? Ik dacht dat het gewoon paspoort laten zien en vroeger was dat inderdaad paspoort en statuten. Of overeenkomsten, of nou ja, je hebt een BV en je hebt statuten daarvan. En ben je bij de notaris geweest en dat lever je dan in. En nu moet je al ook geldstromen in kaart brengen. Gepland wat je denkt dat de geldstromen gaan zijn, waar ze vandaan komen. Wat je ermee van plan bent om te gaan doen. Wat je relaties worden, wat het doel van je onderneming wordt. Bij jouw klanten zijn, dat moet je allemaal in kaart brengen. En is dat de manier waarop een bank dat moet inrichten? Ja. En wie vraagt dat? De toezichthouder. De Nederlandse bank is dat. Ja, dus we hebben het in de wet afgesproken dat banken moeten voorkomen dat er geld wordt witgewassen. Nou, de enige manier om dat te doen is om aan de voorkant te kijken of dat in potentie gaat gebeuren. En de tweede manier is overigens om ongebruikelijke transacties te melden. Ze hebben twee kanten aan hetzelfde vraagstuk, hè? Dus je hebt een klant die is afgelopen jaar of al 20 jaar bij jouw klant. En toen die toelatingseisen nog niet zo streng waren, ja, daar zijn gewoon ongebruikelijke transacties. Dan wordt er een onderzoek gedaan of dat de ongebruikelijke transactie ook een verdachte transactie is. Dat is een ergere variant. Dat wordt door het FIU gedaan. Ja, de Financial Intelligence Unit. Dan gaat een hele hoop van die ongebruikelijke transacties gaan eraf. Dan hou je verdachte transacties over. Ja, en die gaan dan door naar het politie, OM en de anderen. Ja. Dat is één deel van de oplossing. Hè. Dat is ook echt heel goed dat gebeurt. Wij zijn wel een beetje verdrietig over de gebrek aan dat er toch net iets te weinig capaciteit is. Wij leveren heel veel aan en er is relatief weinig capaciteit om dat allemaal weg te werken. Ja. Dat is één kant. Hè. Dat is ook een manier om witwassen tegen te gaan. Ik ga je via opsporing achter de boeven aan. Wat is die andere kant? Die andere kant is dat wij gewoon geen criminelen in ons banksysteem willen hebben. Ja, en dan zegt u, dit moeten wij van de toezichthouder, de Nederlandse bank. Nou, dat willen we zelf ook wel. Wij willen zelf ook wel criminelen tegenhouden. Hè. Dus het is niet zo dat we dat moeten. Wij willen zelf ook niet graag criminelen in ons systeem. Alleen wij zien dus wel dat hoe strenger je daarin bent, hoe beter, hoe meer je better safe than sorry daarin gaat opereren, hoe meer twijfelgevallen ontstaan en hoe dan ga je meer mensen waarvan je niet helemaal zeker weet of ze crimineel zijn, maar waarvan je ook niet helemaal zeker weet of ze dat ze inderdaad niet, dus ook niet zeker weet of ze gewoon hartstikke betrouwbaar zijn. Dus je gaat eigenlijk mensen of ondernemers voor de zekerheid pakken, waarvan je nog helemaal niet weet of die eigenlijk wel fout zijn. Nee, je pakt ze niet. Je zegt tegen... Als je tegen ze zegt, je mag geen bankrekening openen of we hebben twijfels. Nee, je zegt, wij willen niet voor u een bankrekening openen. Er is een bepaling in de leidraad van de toezichthouder die zegt, als je twijfelt, als je niet zeker weet of als je onvoldoende informatie hebt om te kunnen beoordelen dat deze persoon het niet zal gebruiken voor criminele activiteiten, dan mogen we geen bankrekening openen. Dat is hoe de leidraad nu werkt. Maar wij pakken dus de ondernemer niet. Wij mogen op dat moment geen bankrekening verschaffen aan die ondernemer als die zijn informatie onvoldoende duidelijk is. Ja, dat zegt u, dat volgt uit die leidraad. Daar wil ik meer over weten. Toch nog even, u zegt ook, we hebben verbeteringen doorgevoerd. We zijn er veel beter in geworden om dat witwassen vooraf al tegen te gaan. Desondanks heeft de Nederlandse bank onlangs nog Rabobank opgedragen om meer te doen om witwassen door klanten. Dus kennelijk is dat nog niet helemaal doorgedrongen. Nee, het is ook niet perfect. Kijk, er zijn ook hele complexe casussen. Je hebt natuurlijk vrij simpele casussen waar je ook vrij snel met de informatie zegt van, nou, dat is helemaal oké. Er zijn natuurlijk gevallen die veel complexer zijn, waar je heel veel moet nagaan. En als je dan alles wat je moet nagaan niet helemaal boven tafel krijgt, gewoon omdat het er niet is, dan heb je wel soms hele ingewikkelde complexe dossiers. En het kan zijn dat de toezichthouder in voorkomende gevallen vindt dat dat onderzoek niet goed gegaan is. Nou ja, ik moet zeggen, er worden zoveel onderzoeken gedaan. Ik zal ook niet zeggen dat wij 100% perfect zijn. Ik zeg wel. Is dat dan waar het om draait bij de Rabobank? Ongelofelijke, weet ik niet. Ik kan het niet beoordelen. De Rabobank die spreekt daar niet over uit. Schrijft daar niet over uit. Terecht, denk ik. Dat is een zaak tussen toezichthouder en de Rabobank. We zijn natuurlijk niet perfect. Dus daarom zeg ik het. Het kan gewoon voorkomen dat het toch nog niet goed genoeg is. Maar wat ik wel zeg, de afgelopen jaren is een enorme inhaalslag gemaakt. Ja, even een vraag misschien. Het is natuurlijk ook lastig, hè? Want je zoekt naar een speld in een hooiberg of je schiet met een kanon op een mug. Dus het is voor de banken, begrijp ik, ook heel erg ingewikkeld. Maar je hebt natuurlijk wel bepaalde risicosectoren. Ja. Denk aan de prostitutie, de sekshandel, de drugshandel, et cetera. Maar ook als er bedragen gaan naar de Filipijnse achterstandswijken. Daar heb je heel veel webcamseks met kinderen. Zijn er bepaalde signalen of ritmes die je kan achterhalen, zodat je denkt, oké, hier moeten we extra aandacht aan besteden, ook in het kader van de maatschappelijk verantwoord ondernemen van de banken zelf? Ja, kijk, er zijn gewoon justitiële rapporten over bepaalde sectoren. En op die sectoren zijn banken extra alert, vragen ze ook extra uit, allerlei informatie uit. En dan is het ook heel terecht dat de banken daar heel erg zorgvuldig in zijn. Niet alleen om uiteindelijk vanuit witwassen. Overigens is, vanuit witwassen gaat het over 90% over drugscriminaliteit. Mm-hmm. De andere 10% uit andere vormen van criminaliteit. IMVO is nog weer wat anders. In de zin van, dan zeg je, wil je als bank een betaalrekening hebben voor iemand waarvan je niet zeker weet of die aan alle maatschappelijke normen voldoet. Nou, dat is een heel ingewikkeld debat overigens, waarin de ene vindt dat dit nog wel kan en de ander vindt dat dit niet meer kan. Mm-hmm. Daar zijn we ook over in gesprek, maar het is wel iets anders. Dit gaat echt even over drugscriminaliteit, waarvan je niet wil dat via jouw bankrekening, en dat wil je oprecht niet als bank, hè, dat via jouw bankrekening wordt witgewassen. Nee, maar die witwassen niet. Maar een koffieshop mag in Nederland, daar kan meneer Voor de Wind moeite mee hebben. Maar, ja, wees maar kritisch hoor. Nee, maar goed, is een gedoogde business. Hè? De achterkant niet, maar de voorkant wel. Dat is dus een ondernemer die wil, laten we even van het goede uitgaan, die wil eigenlijk gewoon op een nette manier zaken doen. Die kan niet zonder bankrekening. Nee. Krijgt iedereen? Die krijgen gewoon bankrekeningen. Wat je ziet is dat banken mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Er zijn banken die per definitie bepaalde sectoren daar niet als klant willen. Dat is de vrijheid van de bank. Neem bijvoorbeeld Triodos, die zegt ik doe geen fossiele bedrijven. Neem even een makkelijker voorbeeld, dan is het minder gevoelig. Ja. Er zijn ook gewoon banken die zeggen ik wil bepaald soort industrieën niet. Die bedien ik gewoon niet, voel ik me niet thuis bij. Dat mag. Dat is ook lastig, want Hoekstra heeft bijvoorbeeld, wat was het, de Rabobank op de vingers getikt. Toen zij zeiden die autodealers, ja dat vinden we toch lastig die hele sector. Toen heeft Hoekstra gezegd, je moet ze wel individueel beoordelen. Want anders zet je hele sectoren weg. In dit geval die autodealers. Hm. Ja, we hebben dus een situatie dat dit gaat dan bij autodealers in het bijzonder over cash. Dus het is ook uit onderzoek gebleken dat hoe meer cash ergens in een sector voorkomt, hoe meer ook witwassen voorkomt. Dat is een wetmatigheid. En dan zie je dat inderdaad banken voor het dilemma komen. En dat is precies waar we ook het maatschappelijk debat over willen voeren. Waarom ik hier zit, is omdat ik vind dat we met elkaar dat wij dat heel loyaal doen. Hè? Dus echt, wij willen inderdaad geen witwassen in ons systeem. Nou, we dat heel helder hebben. Maar wat wij ook zien is, wij zijn zo streng daarbij, en dat is ook heel begrijpelijk, dat we ook een aantal negatieve effecten zien. En waar moet dat maatschappelijk debat dan plaatsvinden? Want het is duidelijk dat u zegt, wij krijgen dit opgelegd van de toezichthouder. Nou, we willen het ook, hè? We willen het en ook. En dat willen we ook, want we willen geen criminele klanten. Nee. Maar u signaleert ook dat u daarbij zo streng moet worden dat er ook bona fide mensen per ongeluk, per ongeluk, als die informatiestroom niet goed genoeg is of niet duidelijk genoeg is. Of ze niet kunnen aantonen dat ze dus legitimate zijn. Ja. En dat is echt een zorg die we hebben. We noemen dat de unbankables, noemen we dat. Ja. Daar zijn we echt bezorgd over. We zijn een onderzoek gestart daarnaar om het goed in kaart te brengen. Legale prostituees hebben hetzelfde bijvoorbeeld probleem. Ja, nee, dus wij voelen ons verantwoordelijk om witwassen tegen te gaan. Dat doen we echt heel loyaal. We hebben ongelooflijk hard gewerkt. Er zijn 12.000 medewerkers van de 60.000 mee druk. Wat wij zien echt is dat er effecten zijn die wij niet in ons eentje kunnen oplossen. Waarvan we zeggen, wij kunnen dat niet in ons eentje oplossen. Wie kan dat wel oplossen? De wetgever en uiteindelijk ook natuurlijk de toezichthouder. Ik denk dat we met elkaar, maar ook de Tweede Kamer zou ik heel graag, is ik hier altijd niet in een ronde tafel, naar aanleiding van eerst ons rapport maken hoor, dus niet morgen graag, maar ergens in het voorjaar zou dat heel mooi zijn, dat we zeggen, oké, maar wat is die balans? Hè? Want het is wel zo, als wij minder streng worden, dan is er dus meer kans dat er toch een paar door het net glippen. Daar moeten we ook heel reëel in zijn. En dan is de maatschappelijke vraag, hè, de vraag is niet aan ons, wij voeren een wet uit, en wij voeren een leidraad uit. Ja. Dus wij zeggen, als de samenleving dat dan van ons vraagt, gaan we dat loyaal doen. Want dit gaat uiteindelijk over fraudejacht. Nee, witwassen. Dit is witwassen. Fraude is iets anders. Witwassen. Dus wat je ziet is dat als wij minder streng zouden worden en meer twijfelgevallen zouden toelaten, dan kan dat tot gevolg hebben dat je iets meer criminaliteit in je bankensysteem, iets meer witwassen accepteert. Of want het gaat gebeuren. Dan kun je dat weer opvangen overigens door je monitoring nog beter in te richten. Hè? Dus het zou oplosbaar zijn, maar ik vind dat we als maatschappij moeten zeggen, wat is de juiste balans? Wij kunnen niet en 100% safe zijn, en de twijfelgevallen toelaten. Dat kan niet, want in die twijfelgevallen zitten er ook een paar bij die net wel crimineel zijn. Ja, maar er brandt een vraag op de lippen van Johan Voor de Wind. Mag hem stellen, de vraag? Nou ja, er zijn door 5 banken die transactiemonitor inderdaad opgericht. Hè? Dus die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die hebben ook gekeken van, hoe kunnen we dat fijnmazig net nou verder laten sluiten? Ja. Heeft dat nou effect gehad? Want er is bijvoorbeeld ook een bankenconvenant geweest, 2016. Daar is de conclusie van geweest, dat gaat weer even over dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat daar eigenlijk geen transparantie is over wat nou de bereikte resultaten zijn. Want dat mogen we niet meten van de banken. Precies, goede vraag. Nee, dat kunnen we niet meten. Deze houden we vast als cliffhanger. Mag zo meteen antwoord geven op de vraag, wat heeft het nou allemaal opgeleverd eigenlijk? Ben ik naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er strot door gesneden. NPO Radio 1. Podcast. Je hoort moordenaars. Ja, dat is wel heftig eigenlijk. Ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over hun daad. Ik heb iemands leven genomen. Maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mensen die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor daders. Trek mijn pistool. Schiet me door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer.

In China zitten naar schatting 1 miljoen leden van de Oeigoerse minderheid onder het mom van heropvoeding opgesloten. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt hen in werkkampen tussen haakjes bijgebracht hoe ze zich als Chinese modelburgers dienen te gedragen. En ook zou er sprake zijn van seksueel misbruik en gedwongen sterilisatie. In Canada is emotioneel gereageerd op een verbod op homogenezing. De Canadese Tweede Kamer stemde daar unaniem mee in. En daarna klonk er een luid applaus en vielen liberale en conservatieve parlementariërs elkaar in de armen. Het betekent veel voor ze. I dream of a day when our LGBTQ2 issues are no longer political footballs. And we are one day closer to that future. Ja, we zijn iets dichter bij een goede toekomst, zegt dit parlementslid. Bij homogenezing is het idee dat homoseksualiteit een ziekte is waar je met therapie vanaf kunt komen. De Canadese Eerste Kamer die moet nog wel instemmen met het verbod, maar dat lijkt nog een formaliteit. In Nederland wordt ook een wet voorbereid om homogenezing te verbieden. Het weer nog. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer trekken vanuit het noordwesten over het land. Vanmiddag wordt het iets droger, maar vanavond weer buien. Het wordt een graad of 6. Ook morgen weer buien. In de avond in het oosten ook mogelijk wat natte sneeuw. Ster. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. De overheid noemt haar een onruststoker en diende tientallen klachten tegen haar in. Waardoor ze nu levenslang kan zijn. Levenslang? Omdat je vraagt om politieke veranderingen? Voor ons onvoorstelbaar. Voor Rong Panusaya in Thailand mogelijk de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Nog een half uurtje met aan tafel spraakmaker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Mehdi van der Laan. En zometeen spreken we met oud-ChristenUnie-Kamerlid Joël Voor de Wind. En die stelde vlak voor de reclame een vraag. Wat heeft al dat strenge optreden tegen witwassen nou eigenlijk opgeleverd in al die jaren? We weten dat er, of weten, dat neemt de Rijksoverheid aan, jaarlijks voor 16 miljard wordt witgewassen in Nederland. Een groot deel daarvan gaat via banken. Of ja. Juist niet? Ja, deels zwart natuurlijk, helemaal zwart. En deels gaat per ongeluk via banken. Ja, dat is precies die monitoring die wij doen. Ja, daar treedt u tegen op. U zei wel, er vallen ook wel onschuldige slachtoffers, als ik het zo ja, mag zeggen. Ja, dat moet even althans, uitkijken. Niet in de monitoring, even goed onderscheid maken. Je hebt de monitoring, dan is iemand al gewoon klant bij ons. En daar zijn ongebruikelijke transacties. Precies. En die meld je. Ja. Ja, er vallen geen slachtoffers. Er is een situatie dat er mensen geen bankrekening kunnen krijgen, de unbankables, omdat we aan de voorkant ze tegenhouden, omdat we niet zeker weten dat ze crimineel zijn. U weet wel dat als je ergens een rekening vraagt, dat er ook wordt gevraagd, bent u ergens anders wel eens geweigerd? Dat zou zomaar kunnen, dat weet dat ik niet precies. Ja, dat is een vraag die je krijgt als je een bankrekening opent. Dan moet je dus naar eer en geweten ja invullen. Dan moet je een eerlijk dan sta je meteen daar, krijg je ook weer een vinkje bij de volgende bank. Dus dat wordt dan heel moeilijk. Ja, nou, wij zijn ook aan het kijken hoe wij als banken beter kunnen gaan samenwerken. Maar dat is dat onderzoek naar die unbankables. Hè. Dus wij echt nu met elkaar als bankensector zeggen, wat kunnen wij zelf doen om het voor onze klant sowieso, hè, los van, want de toezichthouder die is ook bezig om naar beste eer en geweten de wet uit te voeren. Mm. En we willen dus, daarom willen we ook het maatschappelijk debat aangaan. Wat beste lieve samenleving, wat wilt u? Wilt u dat we alle boeven tegenhouden? Of wilt u, maar dan wilt heeft u meer administratieve lastendruk? Soepele of wilt regels, u wat minder administratieve lastendruk en wat makkelijkere toegang tot het bankensysteem? Maar daardoor zouden er helaas 100% zekerheid niet gegeven kunnen worden. Nou, kiest u maar, beste samenleving. Wij dat voeren is het loyaal debat uit. Waar u toe oproept. En dan de vraag, wat heeft het dus opgeleverd, het eerdere proces wat u beschreef, het in de gaten houden van ongebruikelijke transacties? Ja. Als u er een ziet, een groot som geld of veel contant geld dat aan de bank wordt gebracht, dan meldt u dat bij een speciale eenheid. Die gaat er naar kijken. Een deel daarvan gaat weer door naar de officier van justitie. En hoeveel zaken komen daar dan uiteindelijk uit en hoeveel veroordelingen? Ja, dat is heel lastig gezet. En de minister van Justitie heeft zo'n beetje gisteren of vanochtend heb ik ze in ieder geval gelezen, antwoorden gegeven op Kamervragen hierover. En daarin zegt de minister dat er verschillende elementen zijn. Natuurlijk heeft het te maken met het feit dat stukjes van onze informatie die we aanleveren in een grotere casus dan een rol hebben. Maar of dat dan doorslaggevend is geweest of niet, ja, dat is dan moeilijk te zeggen. Dus in een grote drugzaak bijvoorbeeld. De kans dat alleen ons deel van de informatie als enige informatiebronnen is om tot voordeling te komen, daar moeten we ook geen illusies over hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Maar in de mate waarin het doorslaggevend is, ik geloof dat even nu uit mijn hoofd, de minister zei dat toch in 50-60% van de gevallen, maar even uit mijn hoofd, inderdaad de onze informatie wel relevant is voor een casus. De vraag is dat meer te weinig of is dat hartstikke mooi? Nou, dat kunnen we eigenlijk slecht beoordelen. Hadden we niet veel meer nog boeven kunnen vangen en hadden we nog veel zwaardere boeven kunnen vangen? Maar eigenlijk dat is de vraag die wij stellen. Een melding van een ongebruikelijke transactie is aan zich nooit voldoende voor een veroordeling. Ongebruikelijk zeker niet. Dan heb je een verdachte transactie. En wat je ziet in de praktijk is dat criminelen, zeker zware criminelen, pas veroordeeld worden in een combinatie van informatie, waarbij onze informatie in voorkomende gevallen cruciaal is. Wat wij wel zien is dat is er ook heel veel informatie niet wordt gebruikt. Precies. En daar hebben we zorgen over. Zeggen, nou, dat kan dus zo zijn, maar we weten het niet zeker. Wij roepen eigenlijk op om daar meer. Want wij werken heel goed samen in de justitiële keten. Heel belangrijk. Maar omgekeerd is ook waar. De vraag is of zij genoeg tijd en middelen hebben om inderdaad alles wat wij aanleveren ook daadwerkelijk tot een goed einde te echt optimaal in te zetten. Nou, dat daar hebben we. Nou, wij hebben zelf het beeld dat inderdaad niet optimaal is. Nee, want u heeft er 12.000 mensen op zitten bij alle banken. Ja. En de FIO heeft er 90. Een deel wordt digitaal gedaan. Een deel wordt echt door mensen gedaan. Het is allemaal vrij complex. Een deel is gewoon een bestand waar een politieman op raadpleegt. Laatste vraag op dit onderwerp. Je kunt ook zeggen, de normen van de banken die zijn dus veel strenger dan de strafrechtelijke normen. Want met alleen een melding van uw kant kan niemand veroordeeld worden. Dat is niet zwaar genoeg. Ja, dit is de betere strafrechtdeskundigheid. Die heb ik niet. Wat ik alleen hoor, wat ik lees in de antwoorden van de minister, is dat hij zegt, doorgaans is het onderdeel van een groter pakket aan bewijsmiddelen. We gaan het hebben over een schrijnende zaak, de honger in de wereld. Dat doen we met oud-ChristenUnie-Kamerlid, tegenwoordig speciaal ambassadeur bij hulporganisatie ZOA, Zuidoost-Azië, vluchtelingenhulp Joël Voor de Wind. Hij maakt zich zorgen over de alarmerende cijfers die het Wereldvoedselprogramma van de VN liet zien. Een enorme toename van het aantal mensen met honger wereldwijd. In de top 8 landen waar volgens het Wereldvoedselprogramma de meeste mensen getroffen worden, staat Congo met 27,3 miljoen mensen op eenzame hoogte. Bijna een derde van de bevolking. Georgette is 14 months old. Medical workers say she is severely malnourished. Het door oorlog getroffen Ethiopië volgt met 16,8 miljoen mensen. Vooral in het noorden is de situatie volgens de VN schrijnend. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Months of conflict have destroyed farms, crops and clinics. Op 3 en 4 volgen Jemen en Afghanistan met 16,1 en 13,2 miljoen ondervoede burgers. In beide gevallen bijna de helft van de bevolking. Officials fear millions of Afghans will be forced to choose between migration and starvation this winter. Nigeria staat met 12,8 miljoen op 5. Syrië met 12,4 miljoen op een 6e plaats. Daar zijn de economische crisis en hoge voedselprijzen belangrijke oorzaken voor de honger. Their farms have been destroyed, their harvest was destroyed, their bank accounts don't exist anymore. Op 7 en 8 staan tenslotte Soedan en Zuid-Soedan. 9,8 en 7,2 miljoen mensen met een chronisch tekort aan voedsel. 115 miljoen mensen in de top 8 van landen die dagelijks en om meerdere redenen met honger te maken hebben. It feels like the end. It feels like a calamity. They think the world has forgotten them. Ja, meerdere redenen zitten daarachter. Als je nou nog kijkt naar Ethiopië bijvoorbeeld, dat staat dus op de tweede plaats. 16,8 miljoen mensen lijden daar honger. Het aantal mensen dat daar honger lijdt is verdubbeld afgelopen jaar. Hoe kan dat? Ja, dat is een giftige mix. Als we het dan specifiek even over Ethiopië hebben, tussen het opleidende geweld. We kennen de interne conflicten in Tigray, in de provincie Tigray. En die troepen zijn inmiddels opgetrokken tot 200 kilometer voor Addis Ababa. Daarnaast hebben we misschien nog in de gedachte dat er een grote sprinkhanenplaag is geweest. Bijna bijbelse taferelen die een groot deel van de voedseloogst ongedaan heeft gemaakt. Ja. Ja. Daarnaast hebben we in sommige delen nog weer droogte. Dus je hebt klimaatveranderingen, je hebt de lockdowns, niet te vergeten. Want dat heeft een versnelling teweeg gebracht met betrekking tot het aantal mensen wat aan voedsel, aan honger lijdt. Dus het is een mix van lockdowns, van klimaatveranderingen, dus droogte. Maar ook opleidende geweld. Ja, en dat zie je in Ethiopië. Maar is dat eigenlijk overal de achterliggende oorzaak? Ja, met het nieuwe element is dan wel het afgelopen jaar die lockdowns ten aanzien van de corona. En daar zie je dat er die andere gevallen waren er al. Denk aan Jemen bijvoorbeeld. Die burgeroorlog is er al 6 jaar. Een strijd wat uitgevoerd wordt in Jemen. Maar die strijd gaat eigenlijk tussen Iran en tussen Saoedi-Arabië. Maar dan zie je ook dat de lockdown er nog een keer bovenop komt. Ja. Soms komt er incidenteel weer een droogte of een overstroming bovenop. Maar die lockdowns heeft voor die versnelling gezorgd. En dat maakt ook dat we nu de noodbel luiden. Want dat zorgt er nu voor dat de voedselprijzen bijvoorbeeld ook 40% zijn gestegen het afgelopen jaar. Dat is enorm. En dat de algemene hongersituatie 20% is gestegen het afgelopen jaar. En die lockdowns, maar misschien sowieso coronamaatregelen, corona het voorkomen ervan, leidt ook tot economische dips. Ja. Dat versterkt allemaal elkaar natuurlijk ook. Ja, misschien om een voorbeeld te noemen. Een medewerker van ons, van Zoa, is net teruggekomen uit Nigeria. Die staat op nummer 4 in de top 8. Die kwam een vrouw tegen een vluchtelingenkamp. Die zegt, ja, ik moest een jaar geleden vluchten voor de Boko Haram. Dat is een rebellenbeweging die gruwelijk tekeer gaat. Echt ledematen afhakt, hoofden afhakt in het noordoosten van Nigeria. Ze heeft moeten vluchten, kwam in een vluchtelingenkamp. Daar had een man gelukkig op een gegeven moment een baantje gevonden als metselaar. Maar de corona kwam eroverheen. De lockdown verloor daar ook weer zijn baantje. Ja, heeft dus niet grond om normaal je voedsel te verbouwen. Ze zijn echt gewoon overgeleverd aan de hulpverlening die er dan nog eventueel langskomt. Ja, van Nigeria verbaast me eigenlijk wel een beetje. Want dat is daar zit olie. Dat is voor een deel een land dat rijk is aan hulpbronnen. Ja, maar dat zie je met meerdere landen natuurlijk. Ja. Dat er op zich... Congo. Is rijk aan mineralen. Denk aan Rwanda, Burundi. Op zich de hele vruchtbare bodem. Maar door die interne conflicten maakte dat het land zo plat wordt gelegd. Ja. Dus het is die mix van conflicten die het ingewikkeld maakt. Je ziet dat veel mensen op de vlucht zijn vanwege conflicten. Daarbij een nieuw element van de afgelopen 10 jaar is dus die klimaatverandering. En daarom is de weerbaarheid, en Zoa doet dat gelukkig. Die kijkt niet alleen maar, we geven de mensen een vis, maar we proberen ook te kijken hoe we mensen ook weerbaarder kunnen maken voor de volgende ramp. Dat is ingewikkelder voor conflicten. Ja. Hoewel je ook lokale conflicten hebt. Hè? Misschien een voorbeeldje weer. In Soedan heb je een bruidsschat nodig als je een vrouw uithuwelijkt van 50 koeien. Het is raar om erover te praten. Maar dat leidt ertoe dat er conflicten zijn onderling. Want die 50 koeien moeten ergens vandaan komen. Die worden soms gestolen van een buurstam. Ja. Veediefstal is natuurlijk veediefstallen. Nou, vroeger waren dat speren en messen. Maar tegenwoordig zijn dat kalasnikovs. Dus Zoa is bezig op lokaal niveau ook te kijken. Ja. Hoe kunnen we die bereidschat nou verlagen tot bijvoorbeeld 10 koeien? En hoe kunnen we die stammenconflicten verminderen? Daar werken jullie aan. Ja, dat is heel lokaal. Maar wel de cultuur te veranderen? Of je probeert mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat die conflicten natuurlijk verminderen. Want die conflicten leiden er weer toe dat je of je oog niet binnen kan halen, of moet vluchten van het dorp en het land dus waar je normaal je voedsel vandaan haalt. Ja, dus je praat over geweld, corona, tegenvallende oogsten. En dan praten we over honger. Nou, laatst nog een indringende reportage gezien uit Jemen van de NOS-correspondent daar. Wat treft u zelf aan? Wat is honger? Hoe meet je dat eigenlijk? Ja, honger is, wordt gedefinieerd in eigenlijk 5 fases. Waarbij de eerste 2 fases, daar kom je dus al elementen tekort die je eigenlijk nodig hebt. Maar de fase 3 tot en met 5, daar ontbreekt echt essentiële voedselbestanddelen. Ja. En dan zak je dus onder die 2100% norm calorieën per dag. En dat betekent dat je dus die dikke buikjes gaat zien van kinderen. Omdat er eenzijdig voedsel is. En als dat nog weer verder doorloopt, dan heb je het al sprake over acute honger vanaf fase 3. Ja. Maar als het daar nog weer doorgaat, ja, dan sterven er echt kinderen. Nou, en als er 4 van de 10.000 kinderen dagelijks sterven, dan heb je een situatie van honger. Oh ja. En als je dan nog eens naar een bepaalde regio kijkt. Het is een bevolkingscijfer eigenlijk. Ja, je kijkt naar een bevolkingscijfer en het aantal kinderen, met name kinderen, want het zijn vaak kinderen, die sterven vergeleken met de 10.000 andere kinderen. Dus die mix maakt dat je dan praat over honger. Ja. Jullie halen geld op, denk ik. Dat gaat naar noodhulp voor een deel. Ook, dat zei je net al, ook naar langdurige hulp. Hoe krijg je mensen over de streep? Is er een soort donatiemoeheid? Nou, dit is natuurlijk lastig om dit voor het voetlicht te brengen. We hebben natuurlijk wel de beelden gezien van die vluchtelingen als het gaat om Wit-Rusland en Polen. Hè. Daar zie je dus mensen weer sterven van de vrieskou. Ja. En daar zijn vluchtelingen weer eventjes in beeld. Maar beelden van Afrika zien we eigenlijk niet langskomen. Omdat we natuurlijk ook druk hebben. En terecht hoor, met corona in Nederland en onze economische crisis. Nou, we hebben natuurlijk, we zijn gezegend door 4% economische groei te zien afgelopen jaar. Die economieën daar dalen met 5%. Nou, dat is niet hier op het nieuws. Ze staan ook niet op het Maliveld, dus ze vragen ook geen aandacht. Maar ja, je moet wel, vind ik, je hebt de verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is binnenland, buitenland, buitenland, binnenland. Nee, dat snap ik. Maar je kan ook een soort moedeloosheid krijgen. Neem nou bijvoorbeeld Afghanistan. Daar waren we. Hè? Daar werd ook hulp verleend. We trekken onze handen daarvan af als westerse wereld. Je ziet ook meteen dat het ellende wordt. Daar is dus ook honger. Afghanistan staat in dit rijtje van de top 8. Ja, dan kunnen we weer, gaan we dan weer noodhulp geven? Nou, komt dat aan? Heeft dat zin? Ja, kijk, daar zou je moeiteloos van worden. Maar je hebt op 2 sporen volgens mij dan toch nog dingen te doen. Ten eerste natuurlijk het hele politieke spoor. We moeten Afghanistan niet verlaten. We moeten kijken hoe we langs de Taliban heen de meest kwetsbaren daar kunnen blijven bereiken. Dat onderwijs moet doorgaan, die gezondheidszorg moet doorgaan. Afghanistan dreigt ook een grote voedselcrisis. Je ziet het aantal mensen wat honger heeft, zie je nu stijgen. Ja. Vanwege de onveiligheid in het land. Dus politiek gezien moeten we niet stil gaan zitten. Er moet weer een Afghanistan-top komen. Waarbij we misschien wel moeten praten met de Taliban. Ik zeg niet erkennen, maar wel moeten praten. Hoe halen we daar de hulp Ze zijn feitelijk aan de macht, dus dat is Ja, ze zijn feitelijk aan de macht. Je moet wel met ze praten, maar dat wil niet zeggen dat je het geld via de Taliban moet doorsluiten. Nee, kan dat? Kan een hulporganisatie Er wordt natuurlijk nu gepraat over organisaties zoals de VN, maar de Wereldbank, die daar zitten. En hoe je de Wereldbank in stelling kan brengen om bijvoorbeeld het onderwijs open te houden of de gezondheid te kunnen laten draaien, de ziekenhuizen te kunnen laten betalen. Zonder dat je daar direct de fondsen over maakt naar het gironummer van de Taliban in Kabul. Ja. Nou, dat is 1. En 2 is natuurlijk publiek een oproep doen. Want elk euro wat men betaalt, levert wel weer een voedselpakket op. Daarom een verwijzing naar zowa.nl als het even mag. En je klikt daar op de knop. Maar dat geldt ook voor andere organisaties. Maar je klikt op de knop en je kan een voedselpakket doneren. Ja, jullie hebben ervaring met het ter plekke krijgen ervan. Ja, de ZOA heeft nog steeds contact in Afghanistan en zit in de andere top 8 landen ook met eigen personeel, maar ook met lokale personeel. Dus zelfs als er conflicten zijn, werkt de ZOA door. Medi van der Laan, hoe luistert hij hiernaar? Het is moeilijk, hè? Honger. Ja, kijk, en als het over oorlogen en pandemieën gaat, dan is dat natuurlijk heel moeilijk te beïnvloeden. Behalve dat je naar het hulppakketten stuurt. Bij die klimaat, daar sla ik wel op aan, omdat ik daar een verleden in heb de afgelopen 6 jaar. En ook nu vanuit de banken heel vol druk ben met klimaatoplossingen. Kijk, in de algemene zin vraag je, we zijn in de westerse wereld heel druk met klimaatmitigatie. Althans, we proberen dat. Aanpassen aan klimaatverandering. Sorry, klimaatmitigatie jargon. Mm-hmm. Inderdaad, het zorgen dat de opwarming zo beperkt mogelijk blijft. Nou, de kans dat de 1,5 graden wordt gehaald is echt heel klein aan het worden. Mm-hmm. Los van het feit dat het vaak harder gaat dan we denken, elke keer weer. En we zijn heel druk met onszelf. Ik denk dat we heel erg veel meer nog dan dat we tot nu toe doen over klimaatadaptatie moeten nadenken. En voor onszelf gewoon, ons eigen land. Voor Europa, ook voor Afrika, maar ook juist inderdaad voor dit soort landen. Want we kunnen een voedselpakket sturen, moeten we zeker doen. Ja. Maar ook hier weer graag nadenken over de langere termijn. Ja. En de langere termijn is van, kunnen we zorgen dat die landen zo worden ingericht dat ze de klimaatgevolgen beter kunnen opvangen. En je dus beschermingen krijgt tegen bijvoorbeeld sprinkhanenplagen of overstromingen. Ja. En dat je dus veel meer een groter plan maakt voor hulp aan landen die klimaatopwarming of de opwarming van de aarde gewoon niet goed kunnen opvangen. Ja, makkelijke oplossingen zijn dat natuurlijk. Ja, daar maak ik wel een beetje zorgen over. Kijk, klimaatmitigatie, dus zorgen dat de opwarming wordt tegengegaan en de klimaatverhoging, de temperaturenverhoging wordt tegengegaan. Dat is één ding, dat is heel hoog over, maar wat de mensen daar ter plekke helpt, is natuurlijk de aanpassing en de weerbaarheid van klimaatverandering teweeg brengen. Ja. En dat kan ook, hè, want je kan je wat weerbaarder maken als het gaat om droogtes of als het gaat om overstromingen. Het bouwen van dijken zijn we heel erg goed in. Maar daar, en dat is mijn oproep dan ook aan het kabinet, maak daar ook geld voor vrij. Hè. Maak niet alleen maar geld vrij voor de grote Kopenhagen-agenda, want dan maken we mooie sier. Maar zorg ook dat die hulporganisaties zijn werk kunnen doen. Ja, en het ligt op tafel, neem ik aan, bij de formatiebesprekingen. ChristenUnie zit weer aan tafel. Ja, nou, ik natuurlijk niet meer. Nee, maar ik bekijk dat we eer van zelfde idealen zitten aan tafel. En vandaar dat ik uw microfoon gebruik om die oproep te doen. En ze weten hoe ik erover denk. Maar ja, het is waar. Kijk, wij geven op dit moment 0,5% uit aan armoedebestrijding. Dat is, ik zeg het al, 0,5% van ons nationaal inkomen. Dat zijn echte kruimels die van onze tafels afvallen. En dat nationaal inkomen groeit. Dus en dat nationaal inkomen groeit. De internationale norm is 0,7%. Dat let wel nog steeds geen 1%. Hè. Ja. En die halen we dus niet op dit moment. Nou, de afgelopen kabinetsperiode met de ChristenUnie hebben we in ieder geval, en D66, hebben we in ieder geval 500 miljoen eraan toe kunnen voegen. Ja, maar het is nog steeds niet die 0,7. Maar het is nog steeds ligt niet die 0,7. Nou als vraag op de formatietafel? Nou ja, er is net een motie aangenomen ook de afgelopen dinsdag. Die zegt van, ga nou structureel en substantieel toewerken naar 0,7 de komende 4 jaar gedurende dit kabinet. Nou, ik neem aan dat signaal goed ook beluisterd wordt op de onderhandelingstafel. Ik herhaal het nog maar een keer hier. Het is wel een hardpunt van de ChristenUnie, traditioneel. Nou, het staat in ons verkiezingsprogramma. Als woordvoerder heb ik er altijd voor gepleit. We hebben in ieder geval die bezuinigingen de afgelopen 4 jaar hebben die kunnen ombuigen tot een plus. En ik hoop echt dat we nu structureel geld gaan vrijmaken voor die armoedebestrijding. De Nationale Nieuwsquiz. Daar is het weer tijd voor. We zoeken trouwens nog een kandidaat voor bijvoorbeeld 9 december. Dan hebben we plek. Als je €300 wil winnen, wel een beetje nieuws bijhouden natuurlijk. Dan kun je aanmelden. Nationale Nieuwsquiz. @kro-ncrv.nl. Doe mee. Kan ook voor andere data overigens. Vandaag speel ik met Erik Hordijk uit Castricum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bokst op tegen iemand die 64 punten heeft neergezet. René Tonnon uit Leiderdorp. Kunt u overheen, denkt u? We gaan het proberen. Zeker. Dan beginnen we met vraag 1. De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel met een plan komt voor een betere en duidelijkere aanpak van de coronacrisis. Te laat begonnen met het boosteren, zich te veel laten verrassen door het virus of niet goed communiceren over hoe en wat allemaal. Durven wij in deze Kamer ook keuzes te maken? We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid. Wanneer komt het kabinet met voorstellen voor lange termijn? Gratis zelftest voor alle huishoudens beschikbaar stellen, zoals ook de gedragsunit van het RIVM adviseert. Werk met scenario's, ook nu er nieuwe varianten zijn en we juist daarom ook wel zorgen. Ja, gisteren was dat coronadebat weer. De teller staat inmiddels op 37 debatten over dit onderwerp. Vraag 1 is, naast het verlengen van de kerstvakantie wilde een groot deel van de Tweede Kamer dat kinderen en jongeren 's avonds langer wat konden doen? Sporten. Ja. Rutte blijft erbij dat een uitzondering voor een amateursport een slecht idee is. Dus dat is er niet gekomen. Ondertussen wordt de roep om een langetermijnstrategie voor corona steeds groter. We hadden dat in Stand.nl over. De burgemeester van welke stad stelt bijvoorbeeld voor om carnaval in de zomer te gaan vieren? Welke stad? Breda. Dat is correct. Paul de Pla, tevens voorzitter van de commissie Sociale Impact Corona. Dan vraag 3. Dat is een fragment. Luister even. De afgelopen jaren was bij tientallen doden en gewonden in het verkeer lachgas in het spel. Dan gaat het om verkeersongevallen met materiële schade, letsel, soms helaas ook met dodelijke afloop. Mede daarom is er een campagne om jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van lachgasgebruik. En intussen werkt het ministerie van Volksgezondheid aan een verbod op lachgas. Ja, volgens de inventarisatie gebeurde de afgelopen 3 jaar bijna hoeveel ongevallen met lachgas? Honderden en tientallen doden. 1800 was het antwoord dat we zochten. Vraag 4 is, er wordt al langer gesproken over mogelijk verbod op lachgas. Staatssecretaris Blokhuis wil lachgas daarom op lijst 2 van welke wet plaatsen? De wet van verboden stoffen, verdoven middelen. Ja, die heet de opiumwet. Daar zit de lijst erbij met verboden middelen. De wetswijziging wordt niet verwacht voor het voorjaar van 2022. Handhaving van het verbod is namelijk nu nog te duur. Staat op een aantal punten, ik denk 4 punten inmiddels, verzameld. We gaan door met vraag 5. We laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? En het is dan de scheidsrechter, de ene fluit wel voor, de andere niet. Laat gaan. En dan maak je de scheidsrechter eigenlijk heel moeilijk op dat moment. Want ja, ik moet tegen. Ja, ik zie dat. En hoe vaak je dat ziet, en zelfs van de ervaren scheidsrechter, ja, op een gegeven moment ben ik meegegaan. Ja, wie is dit? Bas Nijhoff. Nijhuis is zijn naam. Ik weet niet of de jury dat goed vindt. Er wordt meteen overlegd. Die 2 punten, want dat zijn het, die u verzameld heeft, die moeten natuurlijk nog even omhoog. Dat horen we later, denk ik. Wat daaruit is gekomen, vraag naar vraag 6. Feyenoord won alsnog met 2-1. Wie maakte de 2 doelpunten voor Feyenoord? Sinisterra. Ja, dat is goed. In vraag 7 kun je snel meer punten verzamelen, want hoe sneller je reageert, hoe beter. We zoeken een persoon uit het nieuws. Over wie gaan deze hints? 4. Ik zag dit totaal niet aankomen. 3. Maar mijn formule is blijkbaar uitgewerkt. Olaf Mol. Ja, dat is goed. Inderdaad, snel gereageerd. Heel goed. Ja, formule gaat natuurlijk over Formule 1. Hij is de Formule 1-commentator, maar hij verhuist niet mee naar de nieuwe eigenaar. En we gaan daarmee met een punt of 6 naar de volgende ronde. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad is vannacht een explosief afgegaan voor een woning? Osdorp, Amsterdam. Ja, het WK voor vrouwen in welke sport begint vandaag in Spanje? Handbal. Ja, ongeveer een derde van de mensen met wat voor beroep blijkt te maken te hebben met ongewenst gedrag? Schoonmakers. Ja, buschauffeurs gaan komend weekend actie voeren rond welke plaats tegen onveilige situatie met asielzoekers? Ja, dat is goed. Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan tegen welke kledingwinkel? Sena. Ja, het Lagerhuis in Canada stemde unaniem in met een verbod op wat? Homogenesing. Ja, een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor welke schaatsbaan? Tjelf. Ja, de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door wat is vorig jaar met 16% toegenomen? Pas. Biomassa. Hoe heet de Nederlandse atleten die voor het derde jaar op rij naast de eretitel van wereldatleet van het jaar heeft gegrepen? Assam. Ja, de vergunning van welke Nederlandse fabriek voor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt aangescherpt? Statistiel. Ja, wie vertrekt bij Beitar Jeruzalem en zet daarmee een punt achter zijn trainersloopbaan? Koeman. Ja, Erwin Koeman. Hoe heet het boek dat 250 weken in de bestsellerlijst staat en daarmee een record heeft te pakken? Ja, dat is ook goed. Nou, knap hoor. Ze zijn heel eind gekomen. Het is de highscore van deze week. 66 punten. Erik Hordijk. Nou, geweldig. Sven, wat ga je zo meteen doen in 1 op 1? Hugo moet blijven, pleidooi van een aantal CDA-prominenten. Zometeen in 1 op 1. Dat is na Michel Koenen met het NOS-journaal. Dank. Caro en CRV. NPO.